NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Kenia is het leger ingezet tegen de golf van protest tegen de omstreden belastingverhogingen. In Nairobi werd brand gesticht in het parlementsgebouw. Militairen en ordentroepen treden hard op. Zeker 8 mensen zouden bij de protesten om het leven zijn gekomen. Schiphol moet krimpen, vindt het gemeentebestuur van Amsterdam. Om geluidshinder en uitstoot te verminderen moet het maximum aantal vluchten terug naar 400.000. Volgens demissionair minister Harbers kan het maximum juist omhoog naar 470.000. De Tweede Kamer wil dat eerst boeren en vissers een natuurvergunning moeten krijgen. Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 moet wachten. Een aantal boeren en garnalenvissers, de pasmelders, voldoen buiten hun schuld niet aan de stikstofregels. Surinamers die al tientallen jaren in Nederland wonen zonder de vereiste papieren moeten een verblijfsvergunning krijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer doet die oproep aan het kabinet. Naar schatting 800 Surinamers met een Nederlandse nationaliteit hebben geen paspoort. Wat leidt tot allerlei problemen met bijvoorbeeld de gemeente, de verzekering en de bank. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Joram Kaat. Ja, blijf rustig luisteren. Langs de lijn en omstreken ze tot 11 uur vanavond. En we gaan misschien eerst bijkomen een klein beetje van de nederlaag van Oranje tegen Oostenrijk. En meer voetbal. Toernooi gaat natuurlijk gewoon verder. Vanaf 9 uur Engeland, Slovenië en Denemarken tegen Servië. Oud-international Mark van Hintem is onze analist vanavond bij deze wedstrijden. En er is nog meer. Hersenprofessor Erik Schedder komt langs. Hij verdiepte zich in het nut van optimisme. En na 10 duiken we ook in de voetbalmuziek van een groot land, van Engeland. Dat en meer. We zijn er tot 11 uur. En Engeland gaat spelen tegen Slovenië, kreinschuitenmaker. En door al die ontwikkelingen zijn er allerlei rekenmensen die zeggen dat Engeland ook wel eens de komende tegenstander van Nederland zou kunnen zijn. Ja, dat klopt. Die kans is best groot, Tom. Want Engeland kan gewoon vanavond tegen de Slovenen. Alhoewel de Engelsen ook niet fantastisch draaien natuurlijk dit Europees kampioenschap. En er veel kritiek is op Gareth Southgate, de Engelse bondscoach. Maar Engeland zou dus zomaar groepswinnaar kunnen worden vanavond. Al is er van alles mogelijk in die pool. Dat is een interessante pool, hoor. Want ook Slovenië kan nog gewoon zomaar voor het eerst door naar de knock-outfase van het toernooi. Maar Engeland is dus inderdaad een ploeg om rekening mee te houden als mogelijk de komende tegenstander van Nederland. Er zijn een aantal opties voor Nederland. 1C dus. Dit Engeland is daar absoluut een van de opties dus, waar Nederland tegen zou kunnen gaan spelen in de knock-outfase van het toernooi. Andere wedstrijd vanavond op het programma. Mark Kloostra, goedenavond. Goedenavond. Denemarken-Servië. Ja, Denemarken-Servië, ja. De witte adelaars tegen de rood-witte. Dat zijn een beetje de geuzennamen van deze twee landen. En Servië, dat lag er al zo goed als uit. Tot diep in de extra tijd. Toen scoorde Jovic 1-1. Kopte die binnen. En nu ligt de weg weer helemaal open als ze winnen dan. Denemarken die heeft met 2 gelijke spelen eigenlijk ook nog een overwinning nodig. Dus dat kan wel eens leuk worden. Hoewel, als Engeland van Slovenië wint, is gelijkspelen ook weer genoeg voor Denemarken om tweede te worden. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld. Bijna net zo ingewikkeld als tegen wie Nederland moet. Maar ik hoop dat u het allemaal nog kan volgen. Die 1-1 tegen Engeland was voor Denemarken echt een beetje een bonuspunt. Maar na de wedstrijd hadden ze het er vooral over dat ze er wel meer uit hadden kunnen en misschien wel moeten halen. Dus ja, een beetje mixed feelings daar bij de Denen. En bij Servië, ja, daar hadden ze echt genoeg kansen ook tegen Slovenië. Maar ze kregen die wal er gewoon niet in. En dan mogen ze echt van geluk spreken dat het in de extra tijd dus nog goed kwam. Bij de Denen zien we een basisplaats voor Ba. En dat gaat ten koste van Christiansen. Dus ze krijgen een andere linker vleugelverdediger. En bij Servië 3 wijzigingen. 1 daarvan is dat Dusan Tadic niet begint. Het andere nieuws daaraan is dat Goedelje, ooit NAC en natuurlijk ook speler van Ajax geweest, hij gaat wel beginnen in deze wedstrijd. Verder nog 2 andere namen, waaronder Vlahovic die op de bank zit. Spits van Juventus, dat is ook een opvallende keuze van de trainer. Gaan we nog even terug naar Krijn Schuitenmaker, Krijn. Want je zei al, die, in Engeland is ook veel kritiek. Al die oud-internationals die leven zich uit op al die zenders. Dat is eigenlijk een leuke baan daar. Maar heeft Southgate iets met die opstelling gedaan? Of blijft hij een beetje net als onze eigen bondscoach, zeg maar, trouw aan waar hij in vertrouwen heeft? Ja, hij heeft wel iets gedaan. 1 wijziging voor Engeland ten opzichte van de tweede wedstrijd in de poolfase. Kieran Trippier staat weer in de basis. Maar die heeft een kuitblessure gehad. Maar die stond al in de basis, moet ik zeggen. En Colin Gallagher, de speler van Chelsea, die speelt vanavond, ondanks het feit Ik denk wel dat liever de Engelse bondscoach hem op de bank had gehouden. Want hij staat op scherp. Maar hij speelt omdat het experiment met Trent Alexander-Arnold op het middenveld toch eigenlijk niet zozeer geslaagd is. Dus dat is de enige wijziging bij de Engelsen. Ja, de Slovenen kunnen dus ook nog gewoon eerste worden in de pool. Het team van Matjaž Kek spelen met dezelfde elf als in wedstrijd 2. En dat betekent dus met Oblak in de goal. Daar heeft Engeland dus vanavond een flinke kluif aan. Trouwens nog één keer terug naar Engeland. Jordan Pickford, de goalie. Afgelopen maandag een lekkere botsing op de training. En hij heeft lichte schouderblessure. Maar kan toch spelen vanavond. Hij staat gewoon in de goal bij de Engelsen. We zeiden het al. Mark van Hintem in de studio is helemaal even voorbereid op deze vier ploegen. En dan beginnen we toch even met Nederland zelf. Omdat we nou toch een auto in de National hebben zitten. Ja. Gewoon even, jij hebt ook gekeken. Iedereen kijkt. Iedereen heeft daar zijn gedachten over. Wat heb jij gezien en wat zijn je gedachten? Nou, voor mij is het iets makkelijker analyseren. Ik heb allebei de trainers gehad in mijn carrière. Ik heb bij Vitesse Ronald Koeman gehad als trainer. En bij Hannover 96 Ralf Rangnick gehad als trainer. En ja, dat zie je vandaag terug. En wat zie je dan met name terug? Dat Rangnick een toptrainer is. En daarmee zeg je dat Koeman in ieder geval onder Rangnick staat? Ralf Rangnick vind ik echt een toptrainer. En dat zie je ook aan het feit dat hij mindere spelers beter kan maken. Dat zie je aan zijn speelwijze, aan de organisatie, aan het druk zetten. In het duels winnen, in het opvolgen van het druk zetten. Het is een treintje. Ja, bij Nederland zie je dat gewoon niet. Bij Nederland ontbreekt zoveel. En dat zit hem vooral ook in het team tactische. En wat eis je nou van spelers? En ik zie dat wij gewoon dingen doen die niet bij ons passen. En dat is heel vervelend om te zien. En één vraag er dan nog over, dan gaan we naar die andere ploegen. Niet bij ons passen, vind jij vooral dat we meer in onze achteruit staan dan in onze vooruit? Absoluut. Absoluut. We lopen heel veel achteruit, zag je ook in de eerste 10 minuten. Kijk, ik snap dat je als coach denkt van we worden onder druk gezet. Dat is ook de speelwijze van Oostenrijk met Ralf Rangnick. En dat je dan snelle spelers voorin hebt om dan de diepte te gebruiken. Maar de eerste 10 minuten zijn wel vaak bepalend voor een wedstrijd. Hoe ga je erin? Wat eis je van je spelers? Hoe dwingend ben je? En hoe ga je in de duels bijvoorbeeld? En het baltempo, er ontbreekt zoveel aan. En dat zag ik vandaag wel heel goed terug. Ja, Oranje speelde een belabberde eerste helft. Jerdy Schouten, die weet waar het mis ging. We kregen de druk er gewoon niet goed op en daardoor leek het veld heel groot. En daar maakten ze optimaal gebruik van. Dat was heel lastig. Maar dit zijn dingen die kun je vooraf zeggen over Oostenrijk, want je weet eigenlijk precies dat dit de gevaren zijn van spelen tegen Oostenrijk. Hoe kan dat dan toch zo misgaan? Staat het dan tactisch ook iets niet goed? Nou ja, het stond tactisch niet goed. En of dat zeg maar niet goed behandeld is voor de wedstrijd wil ik niet zeggen. Want we hebben het heel veel behandeld. En we hebben heel veel naar beelden gekeken natuurlijk. Alleen ja, we kregen de druk er gewoon niet op. Omdat ik denk ook wel dat zij iets anders speelden dan de wedstrijd daarvoor. Want Sabitzer bijvoorbeeld, die ging heel hoog staan. En daardoor was het heel lastig. En werd het, als ik ging volgen, werd het middenveld heel groot. En als ik niet ging volgen en hij ging uitzakken, was het lastig om daar op te pakken. Dus daar hadden we gewoon heel veel moeite mee in de eerste helft. Ja, is er tijdens zo'n eerste helft ruimte tijd om te doen te hebben met Joey Veerman? Want die speelt natuurlijk echt een hele ongelukkige wedstrijd. Hoe bedoel je te doen te hebben met Nou, voor jou, want het is natuurlijk iemand waar je mee speelt bij PSV. Waar je een dikke vriend van jou. Het is natuurlijk vervelend voor hem dat hij zo'n wedstrijd speelt en dat hij er zo vroeg uit moet. Ja, maar ik denk dat we allemaal heel slecht waren in de eerste helft, stuk voor stuk. Dus ik denk dat de trainer de elf had kunnen wisselen. Wat gebeurt er in de rust? Want Virgil zei net al dat er harde woorden zijn gevallen. Hoe ziet het er daaruit? Nou ja, wat Virgil zei, zijn harde woorden gevallen. Want het was gewoon echt niet goed de eerste helft. Nog slechter dan niet goed eigenlijk. En dat leek ook te komen door hoe we op het veld stonden. Ik vind het altijd lastig om te geloven. Want iedereen wil altijd 100% geven op het veld. Alleen ik denk dat er bij Vlagen uitzag alsof wij niks eraan deden. En dat kwam dat we elke keer net een stapje te laat waren. Net geen druk erop kregen. En dan voelt het voor je gevoel van ja, we lopen maar we doen niks. Ja, want daar ging het net bij de analyse ook al even over. Iedereen weet dat jullie met de beste bedoeling in die bus stappen. Als jullie naar het stadion komen. Maar hoe komt het dat je niet in die duels komt? Dat het er zo eigenlijk lamlendig uitziet? Nou ja, dat zeg ik omdat we niet goed voor elkaar kregen hoe we de druk erop moesten krijgen, eerste helft. En de tweede helft hebben we dat, denk ik, een stuk beter gedaan. En denk ik dat we eigenlijk vergeleken met de eerste helft gewoon een goede tweede helft spelen. Alleen een paar slordige momenten waar zij optimaal van profiteren. Ja, en is dat omdat, want Geert Huijda kreeg een iets andere rol, hè, tweede helft. Die kwam iets dichter bij jou te spelen. Is dat dan de sleutel? Want nou ja, dat was meer in balbezit een verandering. Ik denk dat we in balverlies, zeg maar in balbezit tegenstander, dat we gewoon besloten, oké, ik ga gelijk door op hun linkshalf. En een verdediger stapt gelijk door op hun nummer 10. En die laat ik gewoon volledig los. Ja, dat is het voordeel nog van vanavond. Dat jullie door zijn naar de volgende ronde. Kan dit een wake-up call zijn? Dit moet een wake-up call zijn. Ja, en hoe kan je daar iets mee doen? Want jullie gaan weer terug naar Wolfsburg. Maar dan, morgen, wat ga je tegen elkaar zeggen? Want als je zo de wedstrijd in de achtste finale ingaat tegen een grote tegenstander, ga je een dag later naar huis. Ja, dat weten we ook allemaal natuurlijk. En dat zal ongetwijfeld ook nog tegen elkaar gezegd worden. Maar we zijn stuk voor stuk niet achterlijk. En we weten dat we gewoon veel beter moeten dan dit. Ja, oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Jerry Schouten was dat bij Jeroen Stekelenburg, Mark van Hintermeer in de studio. Gaat dit een wake-up call zijn? Ja, het is nu nog vlees, nog vis. Dus je moet in je speelwijze moet je een duidelijke keuze maken. Wat gaan we nou doen? Gaan we met z'n allen druk vooruit zetten? Gaan we achteruit lopen, maar vervolgens wel druk vooruit zetten? Ja, het is nu vlees nog vis. En dat is niet goed. Teamtactisch, wat hij zei ook, zegt de speler zelf. Ja, dat is gewoon niet goed. Darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go. Ja, dat was de Foundations. Kate Nash met Foundations. Kitesurfster Anneloes Lammerts gaat Nederland vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen. En ze gaat dat doen in een gloednieuw pak. Dat pak dat werd gemaakt door wetenschappers van de TU Delft. En vandaag was de presentatie van het pak. Anneloes Lammerts, welkom. Goedenavond. Ja, goedenavond. Spannende dag. Wat is dit voor pak? Ja, hele spannende dag. En leuk om het vandaag te presenteren. Het is een impact suit gemaakt door een samenwerking tussen Wave Textile, TU Delft, TMNL en Sailing Innovation Center. Okay. En die is eigenlijk gekomen vanuit de vraag van mij en mijn coach om wat veiligheid te creëren op het water. Want de hydrofoils die wij onder het boord hebben, die zijn heel scherp en kunnen best wel gevaarlijk zijn. Ja. En op deze manier hebben we misschien net een beetje dat extra stukje veiligheid. Oké, dus dit pak, dat zou je moeten gaan beschermen tegen bijvoorbeeld snijwonden? Klopt, ja. En in het pak zit ook nog een stukje aerodynamica verwerkt. Dat hebben ze in de windtunnel van TU Delft getest. Dus in een ideale situatie zou ik er ook nog een heel klein beetje harder door gaan. Nou, dat klinkt dan als een goed pak. Maar kun je eens uitleggen hoe dat dan werkt? Want hoe kan een pak ervoor zorgen dat je niet gewond raakt? Nou, dat pak is gemaakt van speciale materialen, ontwikkeld door Wave Textiles. En ja, dat zijn speciale garen die ervoor zorgen dat er niet zomaar iets doorheen snijdt. En zij hebben ervaring doordat ze werken met bedrijven die met glas werken. En ook met pakken die heel erg hittebestendig moeten zijn. En in bijvoorbeeld het schaatsen dragen ze ook al zulke pakken. Alleen het pak wat ik draag is een stuk snijbestendiger. En is het ook zwaarder? Niet heel veel zwaarder, nee. En ja, dat maakt eerlijk gezegd voor mijn sport ook niet zo heel veel uit. En je zegt ook, ik word er ook nog eens een stukje sneller van. Of in ieder geval, dat is de hoop. Hoeveel sneller zou je kunnen zijn? Ja, dat gaat in een perfecte situatie om ongeveer 4 tot 5 seconden. En dat komt dan neer op ongeveer 75 meter. Wauw. En hoe belangrijk zijn dit soort ontwikkelingen voor jou en jouw prestaties straks in Parijs? Ja, heel belangrijk. Wij zijn sowieso nu al bezig met procenten op alle verschillende onderdelen. Ons eigen materiaal, ons eigen fitness, de juiste keuzes maken. En dit is een ander onderdeel daarvan. Wat ja, we ook een soort van in het geheim hebben gedaan. Dus dat is heel mooi om dat straks in Parijs of voor ons dan in Marseille op het water uit te gaan proberen. Wat is je doel op de Spelen? Ja, een droom is natuurlijk om voor de medailles te gaan. Maar mijn doel is eigenlijk om de laatste dag in de top 6 in te gaan. Want dan heb ik gewoon een goede kans om in de halffinales mee te strijden. En dan hopelijk naar de finale van de top 4 te gaan. Kijk, hopelijk gaat dit pakje daarbij helpen. Wanneer kan Nederland jou bewonderen? Ik vaar zelf van 4 tot 8 augustus met de finale op 8 augustus. Kijk, succes met de voorbereiding en we gaan het volgen. Dank voor dit gesprek, Anneloes Lammerts. Dankjewel. Goedenavond. Het slechte nieuws voor Vitesse hing in de lucht en vandaag kwam het. De licentiecommissie van de KNVB trekt de proflicentie van de Arnhemse club per 9 juli in. Ja, zo klonk het allemaal vanavond bij Omroep Gelderland. Vitesse heeft de KNVB niet kunnen overtuigen. Is dus op dit moment die proflicentie kwijt. Richard van der Made, de man die sinds jaar en dag ook Vitesse volgt. Richard, welkom. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Was dit nog een klap of is het er eentje die wel heel lang aan... Of is het toch nog een klap? Ze zagen hem lang aankomen, maar op het moment dat je het dan toch zwart op wit leest... dat je dan ziet, ook de directie, ook denk ik clubmensen, spelers van... de licentie wordt ingetrokken, dan komt dat toch hard aan. Dat heb ik tenminste begrepen van heel veel mensen rondom de club. Dat dat voelt als iets definitiefs. Het is het nog niet. Is het nog niet, gaan we zo over hebben. Want ja, de laatste dagen kwam er dan toch hier en daar wat positief nieuws. Ziet het er nou eigenlijk positief uit? We hebben al eens eerder een paar keer gedacht dat het misschien wel positief was. Hoe staat het nu? Ja, het is heel lastig omdat er ook heel veel partijen hier belangen hebben. En heel veel partijen een rol spelen in dit hele proces. Dus de ontwikkelingen die volgen elkaar ook snel op. Er is inderdaad heel veel gebeurd. Dan lijkt het er weer op dat Vitesse gered wordt. Ik noem één voorbeeldje. Maasbert Schouten, die in het verleden ook eens Vitesse overnam. Die leek de club te willen kopen. Haakte af. Michael van der Kuit is de stadion-eigenaar van Gelderdoom. Ja. Leek de club te willen kopen. Haakte af. Nu heb je weer een Gelderse investeerder. Gaan we het zo misschien ook nog wel even over hebben, die ook zegt... ik heb heel veel geld ervoor over. Ja, eerst zien dan geloven. Ja, want deze nieuwe Gelder, er valt nu een naam. Die woont geloof ik niet meer in Arnhem, maar hij heeft nog wel, hij is wel echt fan ook, geloof ik. Hij woont heel mooi in de Zwitserse bergen. Ja. Hij heeft daar heel groot internationaal concern opgebouwd. Axiom Partners. Deze meneer heet Guus Franke, is 48 jaar. En hij heeft, zegt hij, ik heb een klein beetje contact met hem... heel veel plannen... en zegt dat hij bankgaranties kan overleggen... en dat hij miljoenen in de club wil pompen. Hij is er ook uit, heb ik bevestigd, ja, met Coley Perry. Want dat is, een cruciale stap om te nemen. Dat is de cruciale stap, want die krijgt nog een beetje mee, hè, geloof ik. Ja, en daarom ben ik ook nog wel positief gestemd... dat de club overeind kan blijven. Want die Coley Perry die zat erin voor 14 miljoen euro. Ja. En met afstand de grootste schuldeiser. Maar die is nu tot een akkoord gekomen. Hoe ze het precies hebben gedaan, naar verluid... koopt hij bijna de hele schuld af, deze meneer Guus Franke. Dus dat is ongelooflijk. En als dat zo is, ja, dan kan Vitesse inderdaad bezig... met het herstellen van de bankrelatie. Want die stond ook onder grote druk. De accountant kon de jaarrekening niet tekenen. Al dat soort stapjes kunnen dan nu gezet worden... op weg naar misschien toch wel de redding van de club. Maar het ziet er nog steeds vrij penibel uit. Maar waar komt deze man ineens vandaan dan? Ja, is een grote onbekende. Goede vraag in het voetbal. Eigenlijk had niemand nog van hem gehoord. Hij heeft dus zakelijk het allemaal heel goed voor elkaar. Zijn bedrijf schijnt echt goed te zijn voor een miljardenomzet. Hij woont dus in Zwitserland. Hij is opgegroeid in Nijmegen. Laat ze het niet horen bij Vitesse, ja. Maar in Ewijk, Beuningen. Nee, dat zenden we niet uit. Maar het is toch al even gezegd. Ja. En deze man schijnt toch erg enthousiast te zijn. Is aangedragen door een sponsor van de club. Dus niet door de nieuwe onafhankelijke commissarissen die neer zijn gezet bij Vitesse. Ja, ik zie Mark van Hintem, oud-speler natuurlijk van Vitesse, ook knikken. Want ja, die weet ook wel een beetje hoe dat allemaal daar gaat. En die onafhankelijke commissarissen die hebben echt, net als de licentiecommissie, vergis je niet, van de KNVB, die hebben heel veel macht. En die hebben echt veel voor het zeggen. De directie moet veel doen met Paul van der Kraan, voormalig directeur, Edwin Rijntjes. Maar ook die commissarissen moeten zorgen voor die overdracht. En voor goedkeuring ook weer van deze meneer, Guus Franke. Als hij dus door die molen heen komt. En het nieuwe seizoen, dat duurt niet gek lang meer voordat dat begint. Hoe ziet dat de komende dagen, weken eruit? Ja, voor John van der Brom is het heel lastig. Komende zondag begint Vitesse met de eerste training. Daar zullen heel veel jeugdspelers op het veld staan. Ze kunnen geen spelers op dit moment aantrekken. Iedereen wacht ook af. Vitesse heeft geen geld. Ze zit ook nog eens in acute geldproblemen. Maar, en daar begonnen jullie over, ze hebben natuurlijk nu wel nog tijd. Ze gaan richting hoger beroep, tuchtcommissie. En dan hebben ze nog tot 9 juli. Dat is wel echt een keiharde deadline, 9 juli. Tot die tijd heeft Vitesse nog om de zaak te redden. Dat is nog even. Mark van Hintem, bij best veel clubs gespeeld, zoals veel voetballers. En toch, als ik aan Mark van Hintem denk, denk ik vooral ook aan Vitesse. Ja. En jij zelf ook. Ik ook. Hoe ervaar jij het allemaal? Ja, het is onvoorstelbaar. Kijk, als deze meneer die uit Zwitserland komt, de club redt, dat is bijna een klein mirakel. Na alles wat er gebeurd is, hè, van bange dagen, van hoop en vrees, nou, uiteindelijk een oplossing. Ik denk ook dat het gaat gebeuren. Maar het is een onvoorstelbaar verhaal. En als ik dan de begroting zie, de spelersbegroting van Vitesse voor volgend seizoen, die op 4 miljoen is vastgesteld. Klopt. 4 miljoen. Dan denk ik van, hoe is het dan hemelsnaam mogelijk dat er zo'n groot bedrag naar de spelers gaat, terwijl je in acute geldnood bent. Maar ja, goed, je weet hoe dat gaat in de voetbalrij. Je hebt blinde ambities en je moet gelijk weer terug. Maar ik denk van, begin met 2 miljoen en stop 2 miljoen. Dat was ook het voorstel van Maasbet Schouten en van Michael van der Kuijten. Stadion-eigenaar gaan nog dieper bezuinigen, maar ze willen inderdaad toch weer in 1 jaar terug. En aan de andere kant kun je zeggen, is misschien ook wel wat voor te zeggen, want de tv-gelden, eerste divisie, eredivisie, absoluut, ja, dat verschil wordt alleen maar groter. Absoluut. Er zijn er meer, hè, die terug willen. Ja, ook dat. Schijnt wel eens zo te zijn dat er ook meer clubs zijn die daarover denken. Goed, hoe lang duurt het om zo'n nieuwe investeerder goed te keuren en zo? Ja, Vitesse staat met de rug tegen de muur. Ze hebben nog 2 weken. 9 juli is echt de keiharde deadline. Dus tot die tijd hebben ze, denk ik dan, om ervoor te zorgen dat alle stukken, alle documenten bij de licentiecommissie van de KNVB liggen. En dat deze Guus Franke, als die echt doorpakt, dat het dan goed komt. Goed, jij blijft het volgen. Dank Richard van der Made. Dan gaan we naar de Nederlandse bondscoach. Want die willen we natuurlijk ook horen over die met 3-2 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. Hij liet even op zich wachten, maar zojuist schoof hij toch aan bij Jeroen Stekelenburg. Ja, Ronald, na de vorige wedstrijd was je al niet al te goed gehumeurd. Hoe is het dan na deze wanvertoning? Jij vindt het een wanvertoning? Ja, vind jij niet? Nou, de gehele wedstrijd niet, maar wel het begin. Nou, laten we die eerste helft dan nemen, want jullie worden toch, heb ik het iets anders gezien dan, jullie worden toch tureluurs getikt? Ja, als je niet goed staat verdedigend, je dekt niet door, je zit niet kort, je bent niet agressief. En als je de bal hebt en je geeft hem aan de tegenstander, dan is dat een wanvertoning. Ja. Zie je dan ook vooral die rechterkant? Want Malen schiet hem uiteindelijk, dat is al in de 6e minuut, maar in zijn eigen doel. Maar daarvoor leek dat ook al niet te kloppen. Ja, we wisten natuurlijk dat zij met hoge backs spelen. Dus we hadden ook aangegeven, sluit die paaslijn af. En dan moet de back, de links- of de rechtsback, waar het ook gebeurt, moet zone houden. Ja, en als het een, maar ook het ander niet gebeurt, dan ontstaat dit. Malen moest dus niet helemaal mee. Dat was niet de afspraak. Nou ja, als en dat heb ik ook geprobeerd, ook tijdens de wedstrijd al te zeggen. Op een gegeven moment, als hun buitenkant naar binnen speelt, dan moet hij door een centrale verdediger opgepakt worden. Ja. En dan, want anders heb je altijd dat je buitenspeler 90 minuten rechtsback staat. En dat willen we niet altijd. Ja, er zijn momenten dat het niet anders kan, maar... Ja, en dat is een stuk communicatie. En dat was ook een van de... ja, slechte dingen, zeker in het begin van de wedstrijd. Ja, want aan het begin is dat moeilijk. Het staat niet goed. Hoe dat komt, dat komt. Ja, neem je staat dat... niet goed, maar neem je jezelf we spelen ook... tegen een tegenstander die dat heel goed heeft gedaan. Ja, goed. Maar punt, ja. Maar punt. En dan zijn wij niet genoeg om dat, goed genoeg om dat beter te kunnen bespelen. Maar wie is dan we? Want daar ben je ook onderdeel van, tuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Want vind je ook dat je tekort bent geschoten in die voorbereiding? Dat vind ik niet. Straks het hele interview met de bondscoach die we daar horen. Mark van Hintem hier in de studio, onze analist vanavond. Ik zie jou fronzen. Nou ja, je hoort aan de stem van Ronald Koeman een stuk frustratie. Ook een bepaald soort moeheid, hè? Nu al. Ik snap het ook wel, want de kritiek die komt niet. Maar ik vond zijn analyse overigens wel heel goed. Hij zegt ook dat er inderdaad in het centrum gewoon niet doorgedekt wordt. En ik vind dat vooral bij Virgil van Dijk liggen. Ik heb het in onze vorige analyse ook al aangehaald. Die wil continu als een soort libero spelen, wil vrij zijn, loopt vooral achteruit, pakt zijn verantwoordelijkheden niet. En ik denk dat Koeman daar ook op doelde. Dus de afspraken... Maar zou je dan ook kunnen zeggen, er is wel een plan, maar de kernovertuiging, om het maar zo te zeggen, om het echt met elkaar zo uit te voeren, is er dan blijkbaar niet. Blijkbaar is er twijfel ook aan het plan. Dat klopt. Alleen ik vind, een trainer is altijd eindverantwoordelijk. En een trainer, die moet die spelers zover krijgen dat ze doen wat hij wil. En of het nou Depay is, of Virgil van Dijk, of wie dan ook, ze moeten uitvoeren wat hij wil. En doen ze dat niet, dan moet je wisselen. Stel je een ander op. Dus uiteindelijk is de trainer verantwoordelijk. Hebben een week... Ga je dan een week nog hetzelfde hopen dat het beter wordt? Of gaat er hard worden ingegrepen en moet je misschien wel met hele nieuwe energie? Ik denk, als ik hem zo hoor, dat hij dat wel gaat doen. Ja, inderdaad. Want wat hij ook al heel terecht zei, onze buitenspelers moeten 80 meter teruglopen. Hè? 80 meter continu. Dus de communicatie is niet goed, het klopt niet, het loopt niet. Waarschijnlijk gaat hij wel ingrijpen. Een weekje over doorkletsen. We blijven optimistisch, hè? Want dat is toch het thema van de avond. Zometeen sowieso nog veel meer voetbal. Engeland tegen Slovenië en Denemarken tegen Servië. En Erik Scherder die schuift aan, neuropsycholoog. Die heeft onderzocht wat nou het nut is van optimisme. Ja, nou dat kunnen we misschien... Kunnen we collectief gebruiken in de landen. Dus wie weet, misschien dat ze wel meeluisteren. Dat we in de bus een stukje kunnen laten horen van de spelers. Na 9 dus, 2 voetbalwedstrijden. Erik Scherder. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl.

Architect Gerrit Rietveld ontwierp niet voor de eeuwigheid. Maar de huidige eigenaren van zijn iconische huizen halen alles uit de kast om deze woningen te conserveren en te renoveren. Close-up vanavond rond 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. Ontdek deze zomer een wereld vol deals in de Albert Heijn Voordeelshop. Zoals €150 korting op een opblaasbare jacuzzi en nog veel meer. Kijk snel op ahvoordeelshop.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Joram Kaat. 9:04 zijn we weer vanavond. De beslissingen in Pool C. Engeland tegen Slovenië, Denemarken, Servië. Alleen Engeland is nu al zeker van de volgende ronde. We kijken naar de wedstrijden met hier aan tafel analist Mark van Hintem. En met neuropsycholoog Erik Scherder, die een tv-serie maakte over het nut, en we kunnen het gebruiken, van optimisme. Eerst maar eens naar Keulen. Krijn Schuitenmaker, de balrol bij Engeland-Slovenië. Ja, we zijn een minuutje of 4 bezig. Het is behoorlijk warm hoor, 29 graden. Drukkend warm in Keulen in dat mooie stadion. Dat in de competitie heb je het over het Rijn Energie Stadion. Waar zo'n 45.000 toeschouwers in kunnen. Bijna 46.000 zelfs in de competitie wat meer. En daar speelt Slovenië in het blauw, Engeland in het wit. En de Slovenen vallen aan en die hebben 2 aanvallers. Waaronder Benjamin Sesko. En die Sesko is nog echt een goede voetballer. Die speelde 2 seizoenen geleden bij Red Bull Salzburg in Oostenrijk. 16 doelpunten maakte hij. En nu is hij verhuisd naar Leipzig. 14 doelpunten in het afgelopen seizoen. Een jonge voetballer, is 21 jaar. En hij staat samen met Sporar. En dat is een speler die bij Derby County heeft gevoetbald. Tegenwoordig in Griekenland actief is. Daar staan ze dus met z'n tweeën voorin en proberen het Engeland moeilijk te maken. Ja, de Engelsen in de beginfase van het duel komen ze niet lekker uit. En ze zijn dus al net als Nederland voorafgaand aan deze wedstrijd gekwalificeerd dus. En de Engelsen zouden dus de mogelijke tegenstander van Oranje kunnen worden. Een wereld van verschil als je kijkt naar deze twee ploegen. Want Engeland staat op de 5e plaats van de FIFA-ranking. Slovenië op de 57e plaats. Wat dat betreft is dat al een enorm verschil. En ik moet even de credits geven aan collega Philip Koken, want die is aan het rekenen geslagen. De transferwaarde van de Engelse selectie, 1,5 miljard. En die van de Sloveense selectie, 140 miljoen. Dus dat is een enorm verschil. Ja, dat is echt een groot verschil. Maar op het veld, spannend worden. Ja, op het veld is dat toch niet echt te zien, hè. Want Engeland, zijn al wel door, de Engelsen. Maar het gaat toch allemaal niet vanzelf voor de Engelse ploeg. Nu zijn ze op de helft van de tegenstander en dan wordt die bal weggekopt door Vanja Drkuzic. Scheidsrechter bij deze wedstrijd, Clément Turpin, Fransman. Het staat nog 0-0 in de openingsfase, waarin Engeland nu dus eigenlijk voor het eerst nu op de helft van de tegenstander is. Andere wedstrijd in die pool, ook nog heel spannend. Denemarken, Servië, Mark Loosstra. Ik zag Djokovic, maar die doet niet mee, geloof ik. Hè? Maar ik zag hem wel. Je zag hem wel, ja, maar die gaat niet meedoen. Nee. Dat tenniskanon dat mag niet op voetbalschoenen meedoen in het elftal van Stojkovic. Het is 0-0 overigens, na 6 minuten spelen. En een gele kaart al gezien voor centrale verdediger Milenkovic bij Servië. Die ging aan het shirt hangen van Hojlund. En dat kwam op een gele kaart te staan. En dat is dan heel vroeg, want dat was binnen 5 minuten. Mele heeft nu de bal halverwege de helft van Servië. Als de bal weer terug naar de as gaat, en dan moet hij eigenlijk weer terug vooruit naar Mele. Maar die paas wordt onderschept en dan kan Servië overnemen. Doen ze dat via Samardžić. Dat loopt allemaal bijna slecht af. Maar Mitrovic, Mitrogol, die repareert het balbezit voor Servië. Dan een goede interceptie van achteruit met een sliding van Andersen. Zorgt er weer voor dat Denemarken in balbezit is. Maar ze moeten er heel hard voor werken. Het is een beetje vechtvoetbal, maar het publiek vindt het prachtig, al die duels die we in de eerste 7 minuten hebben gezien. Die vrije trap overigens, die voortkwam na dat vasthouden en die gele kaart, leverde nog een goede schietkans op voor een van de twee spitsen bij Denemarken. Wind schoot uit de draai. En die was helemaal vrijgelaten niet. Vrijgespeeld eigenlijk door een goed blok dat werd gezet. Ondertussen Christian Eriksen, diep op eigen helft, moet even terug naar zijn keeper. En dat is ook de aanvoerder, Kasper Schmeichel. Met die nieuwe regel vraag ik me dan een beetje hardop af of dat wel zo verstandig is. De enige die mag protesteren is de keeper. En ja, die staat dan aan de andere kant van waar het gebeurt. Eriksen wil de bal, krijgt hem niet. Servië neemt over. Servië moet deze wedstrijd winnen. Anders liggen ze eruit. En Denemarken kan aan een punt genoeg hebben. Maar misschien moeten ze deze wedstrijd ook wel in winst omzetten. Kortom, het kan wel eens een wedstrijd worden met heel veel spanning, heel veel stress, heel veel zenuwen, heel veel kansen, heel veel aanvallen en heel leuk voetbal. Vooralsnog 0-0 na 8 minuten. Mark van Hintem is onze analist hier in de studio. Mark, laten we eens beginnen dan bij dat eerste duel Engeland-Slovenië. We horen het Krijn zeggen. Op papier een groot verschil tussen beide landen. Zowel op de ranglijst als qua waarde. Ja. Toch is er de afgelopen dagen veel kritiek op Engeland. Op Gareth Southgate, de bondscoach, die het nog niet laat sprankelen daar. Ja. Ze gaan wel al door. Wat gaat hij vanavond dan doen, denk je? Nou, ik denk dat hij in ieder geval een goede wedstrijd wil zien. Ook om de achterban, zeg maar, het land rustig te krijgen. En om wat vertrouwen te kweken voor het vervolg. Dus dat was heel belangrijk voor hem vanavond. Want de kritiek is inderdaad enorm geweest. En dat was ook terecht. Het is behoudend, het is traag voetbal. Weinig opportun. Ja, dat moet veranderen vandaag. Ja, maar met spelers van met kwaliteit. Dus blijkbaar lukte hem dat tot nu toe niet. Hoezo zou het vanavond wel lukken? Ja, door sneller te spelen, ze spelen sneller te dwingen, de opbouw te versnellen. En dan inderdaad de goede spelers aan te spelen. Dus de Bellingham, Phil Foden, Saka op de flank. Dat zijn de spelers die het verschil kunnen maken. En natuurlijk ook een Kane. En het is te hopen voor Engeland dat dat gebeurt. Dan naar die andere wedstrijd. Ja, je hebt het druk vanavond. Dus ja. Je wordt dubbel uitbetaald, denk ik. Dus Denemarken. Oh, gaan we regelen. Ja, weet ik niet, ga ik niet over. Nee. Even, jij bent wel gecharmeerd van goede coaches. Die Deense coach is volgens mij ook een goede coach. Hè? Ja, dat is een hele goede coach. Die heeft in het verleden bij een van de meest toonaangevende clubs, vind ik, gewerkt. Noordjylland. Dat is een club waar hij innovatief werkte. Met heel veel data. Ja. En die club is jarenlang succesvol geweest. Champions League gespeeld. Enorm veel spelers verkocht. En dat zie je, vind ik, ook terug in het spel van Denemarken. Met een duidelijk plan en, ja, en helder, eigenlijk al jarenlang een redelijk stramine. Precies, helder plan. Iedereen voert zijn taak uit. Natuurlijk die Eriksen, de speel van het elftal, die het spel moet versnellen en voor creativiteit moet zorgen. Maar het zit gewoon goed in elkaar. Ze weten inderdaad wat ze moeten doen. En het ziet er altijd geolied uit. Mark, bij Denemarken-Servië. Ja, dan ziet het er nog niet geolied uit. Is het een beetje hobbel de bobbel, bal naar voren, bal kwijt, bal weer terug. Weet je, dat werkt een beetje. Maar het is daardoor wel leuk. Het is 0-0 in de 11e minuut van deze wedstrijd. En Servië probeert daar wat aan te doen. Aan dat spelbeeld door de bal wat meer in de ploeg te houden. Door wat simpelere oplossingen te zoeken, kortere paasjes te geven. Nu is de bal aan de rechterkant bij Ilić. Ilić draait dan terug naar de as. Dan is Goedelje de man die de bal komt halen op zijn oranje schoenen. Speelt de bal naar de andere man met oranje schoenen. Dat is Spits Mitrovic. Bal nu naar de rechterkant. En dit is toch al een minuut waarin Servië de bal heeft. Dit loopt goed via Mitrovic. Gaat het naar Lukic. Dan komt er aan de linkerkant ruimte. Maar de paas is te hard. Ja, dan hebben ze een hele tijd de bal. En lijkt het open te liggen aan de linkerkant. Maar is de paas binnenkant bek net te hard. Nou ja, net te hard. Behoorlijk te hard van Lukic. En belandt de bal over de achterlijn van Schmeichel. 0-0 bij Denemarken-Servië na 11 minuten. Gaan we weer naar Engeland-Slovenië. Ik heb ook nog even gekeken. Krijn, Engeland heeft 27 keer zoveel inwoners als Slovenië ook. Ja. Dus dat is ook nog een aardige verhouding. Ik geloof dat er 60.000 actieve voetballers zijn in Slovenië. Dus dat is een heel verschil inderdaad met wat er allemaal in Engeland zeg maar, door de week en in het weekend op een voetbalveld rondloopt. Groot verschil, maar de Slovenen weer een bal bezit. Al gaat de bal nu over de zijlijn heen. Fanatieke fans, 12.000 Slovenen in dit mooie stadion van FC Köln. Waar normaal gesproken zo'n geiten, Hennis, de mascotte langs het veld staat. Ik heb hem nog niet gespot en de Engelsen hebben balbezit. Met Tripper. Trippier die aan de linkerkant de bal naar Phil Foden speelt. Ja, de Engelsen wel op de helft van de tegenstander. Maar ze hebben die doelman Jan Oblak. 31 jaar is hij. Die al sinds een jaar of 10 bij Atletico onder de lat staat. Nog niet getest. Aan de andere kant hebben we wel die aanvallers gezien van de Slovenen. Onder meer dus Slasko, Sesko en Sporar. Die dus voor in het nodige gevaar zorgen. Slovenië, als we kijken naar het aantal wedstrijden dat ze hebben gespeeld in de afgelopen tijd. Op dit EK natuurlijk sowieso twee keer een gelijkspel. De laatste 8 wedstrijden ongeslagen. Dus dit is best een lekker ploegje. Deze Sloveense ploeg van bondscoach Kek. De bal gaat in de breedte. De Engelsen nu op de helft van de tegenstander. Trippier heeft de bal. En dan is het Jude Bellingham. Die zich wat heeft laten terugzakken. Trippier, communicatie bij de Engelsen. De bal gaat terug naar Bellingham. En dan is het zoeken, kijken. En dan gaat de bal weer terug. Het is een beetje inspiratieloos. De bal terug naar de middenlijn. Gehi staat daar. En zo kan Engeland het dit keer via de rechterkant gaan proberen. Het wil allemaal nog niet vlotten voor de ploeg van Gareth Southgate. 0-0 na 12 minuten. Bij ons aan tafel zit hersenprofessor Erik Schedder, hoogleraar neuropsychologie. Erik, fijn dat je er bent. Ja, fijn. Dank. Je hebt een nieuwe programmaserie, Schedder en het nut van optimisme. En daarin onderzoek je, zoals de titel al doet vermoeden, het nut van optimisme. Nou, dat kunnen we wel gebruiken vanavond na Nederland op het EK, dat toch voetballes kreeg van Oostenrijk. Maar domweg hopen dat het de volgende wedstrijd dan beter gaat, dat is niet de kern van wat optimisme werkelijk kan betekenen in je leven, toch? Nou ja, kijk, optimisme wil zeggen dat je een positief gevoel hebt over de toekomst. Hè? Dat je denkt, oké, ik denk dat het wel goed komt. Nou is het natuurlijk bij deze wedstrijd zo dat die had niet verwacht dat ze zouden verliezen. En dat ze nou verloren hebben, kan je van zeggen, nou, dit had ook anders kunnen uitpakken. Laten we eerlijk zijn, dat eigen doelpunt was natuurlijk pech. Ja. En dat geeft dan juist, als je kijkt naar een beetje de studies die gaan over, is een doel nou net te halen of op verre weg niet te halen. Als een doel net wel haalbaar is, dan raak je dubbel gemotiveerd. Nou, hier ligt het doel natuurlijk toch heel dicht bij heel dichtbij. Dus ik verwacht dat het gewoon ook hun extra zal motiveren. De volgende partij wordt echt, kan je verwachten, een grandioze partij. Zo zie ik het. Oké. Ja. Nou, dat is goed nieuws, Tom. Kunnen we mee leven. We gaan even terug. Je begon met het peilen van optimisme vorig jaar september bij de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in de Arena. Hoe is dat vervolg op vandaag voor deze wedstrijd? We gaan winnen. Gaan winnen? Ja, winnen. Winnen. We gaan winnen. We krijgen een hele zware pot, maar we gaan gewoon 1-0 winnen. Dat klinkt optimistisch. Ja. Ja, dat is goed voor de hersenen, hè? Ik ben wel optimistisch, maar ik hou altijd wel een slag om de arm. Je moet er altijd positief in gaan, toch? Vanaf hier gaan we de stijgende lijn inzetten. Een beetje pessimisme, dat moet je voor teleurstellingen vandaag. Ja, dat is kunnen? Wel Ja, we gaan gewoon winnen. Ah. Hoezo niet? Nou, nee, maar als wij al geen vertrouwen hebben, dan kunnen we beter niet meer gaan, hè? Ja, Ajax Feyenoord 0-3. Ik was er zelf ook. Er werd hij gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Als jij daar rondloopt en aan die mensen wat vraagt, wat denk je dan eigenlijk? Want dit klonk ook als wat naïef optimisme hier. Ja. Het was heel superleuk natuurlijk. Want het is logisch dat mensen die liefde voor de club hebben, dat die gewoon optimistisch blijven en dat ook willen uitspreken. Dat is natuurlijk je clubliefde. En wij horen bij elkaar. Ik zal je nooit en nooit verlaten. Maar er waren ook wel een paar mensen die zeiden, ja, als je helemaal kijkt naar de scorestand, op dat moment stond Ajax helemaal onderaan. Feyenoord stond in de top. Dan is mild pessimisme best wel zinvol. Want dan bescherm je jezelf toch een beetje tegen de teleurstelling, zoals ik ook zei. En dat is eigenlijk ook dat programma dat vergelijkt. Wat is nou beter voor je gezondheid, voor je doelen te bereiken? Is dat nou mild pessimisme of mild optimisme? En zit daar een soort theoretisch model achter van waaruit je dan denkt en kijkt in eerste instantie? Ja, dus zeker. Dus bij de mild pessimisme is het zo dat mensen voorzichtig zijn. Dus je neemt gewoon minder risico's. En daardoor heb je natuurlijk ook dat je wat langer leeft, omdat je die risico's gewoon niet neemt die anders wel genomen worden. Dat geldt eigenlijk ook voor mild optimisme. Die zijn niet heel, dat je denkt, nou, hoe kom je op het idee? Dat geldt wel voor hele grote optimisme, sterk optimisme. Dus eigenlijk is het alle twee, mild pessimisme en mild optimisme, heeft alle twee hetzelfde effect. Alleen, mild optimisten leven gewoon wat leuker. Die hebben het gewoon wat prettiger. Dus ja. Maar gaat het dan niet vooral om mild? Want dat is natuurlijk bij voetbalsupporters, die zijn die Ajaxiden voor de wedstrijd, die zeggen het komt helemaal goed, we gaan winnen. Ja. Terwijl alles liet zien op dat moment, Ajax gaat niet winnen. Nee, althans de kans was heel klein. Hè? Ja. Dat ben ik heel met je eens. Hè? Dus, maar dat is de clubliefde. En dat is natuurlijk de liefde waar je zegt, ik verloochen jou nooit. Ik zal altijd voor je strijden en ervoor zijn. En dat geeft die uitspraak en brengt dat met zich mee. En de mensen hebben natuurlijk hoop. Hè? Dus hoop is ook iets wat helemaal door het programma heen komt. Ik weet of je dat nu al iets over moet zeggen of straks. Nou, we komen zo nog wel iets verder op het programma. Als we het nog even naar bijvoorbeeld vanavond doen. Stel, de verwachtingen waren toch, die verwachtingen komen niet uit. Wat gebeurt er eigenlijk na afloop? Gebeurt er dan ook van alles in je hersenen? Reken maar. die teleurstellingen, dat gaat natuurlijk niet los van je brein. Dat begrijp je. Maar wat ik hoop en wat ik ook best verwacht is, dat de coach zal zeggen, we hebben dit nu meegemaakt. Al die spelers hoef je niet uit te leggen wat ze hebben doorgemaakt. Maar ze kunnen er wel hoop uitputten dat ze weten, dit is niet ons normale spel. Dat is niet zo. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar dit is echt het moment om te denken, kom op. Jullie kunnen het. Kijk naar het verleden. Kijk naar hoe goed je het gedaan hebt. We komen nog straks te praten over de methode. En dan kom ik hier nog graag even op terug. Wat je eigenlijk als speler, maar ook als coach hier gaat doen. Dan ben ik van overtuigd dat hij dat gaat doen. Eén vraag in jou. Neem jij paraplu mee als het bewolkt is? een knirps, dat wel. Optimisme, dat zoeken ze ook in Engeland al een paar dagen. Veel kritiek daar op het spel. Krijn, hoe is het nu? Ja, 73% balbezit voor de Engelsen in de eerste 17 minuten. Nul schoten op doel. En de Slovenen hebben al één keer een doelkans gehad. En een goede voorzet vanaf links. Sporar kon er net niet bij, een van de twee aanvallers, om hem erin te koppen. Maar anders had dat zomaar een kans kunnen opleveren. Nu een vrije schop, heel ver op de hoofd van Engeland. Het is Slovenië dat hem gaat nemen, indraaiende bal richting de tweede paal. En dan kan niemand van de spelers in het blauw bij. En dus ook niet Erik Janza, die bij Górnik Zabrze speelt in Polen, in de Poolse competitie. Janza, die de vrijtrap nam trouwens met een mooie indraaiende bal. Maar niemand van de spelers staat dicht genoeg bij de goal van Jordan Pickford om daar iets mee te doen. Engeland heeft de bal op eigen helft. Het is Slovenië dat de boel daar probeert vast te zetten. Ja, dan Harry Kane achter de bal aan, maar dan is het Drukušić die de bal terugspeelt richting Jan Oblak. De doelman van Slovenië die dus de bal weer heeft. En hem dan meteen uitschiet richting de rechterkant. Karicic, die drie keer landskampioen is geworden in de Sloveense competitie. Paasje in de breedte richting Elchnik. Ex-Derby County. Balletje wordt daar gespeeld richting een van de middenvelders die aanspeelbaar is aan de kant van Slovenië. En zo komen ze daar toch weer. En is er een verrassend schot van Andras Sporar. Maar er zit niet heel veel vaart achter. Bovendien was de richting niet al te goed. En is het Jordan Pickford die dan die bal rustig kan pakken. Anders had hij misschien wel naast gegaan. 19e minuut. Het staat nog 0-0. En de Engelsen maken nog steeds een hele povere indruk. Denemarken, Servië dan. Mark Klooster. Servië moet winnen, legt hij ons uit. Zie je dat ook? Nee. Nee, het tempo uit de eerste 10 minuten is er een beetje uit. Toen waren er ook veel duels op het middenveld. Dat vond het publiek prachtig. Maar nu wordt er wat meer schuifje-schuifje voetbal gespeeld. Doen de Serven overigens wel goed. Maar kansen levert het niet op. Denemarken mocht net wel twee corners nemen. Maar daar kwam ook weer geen gevaar uit. Omdat die indraaiende ballen van Eriksen vrij makkelijk te verwerken waren. Door Rajkovic, de Servische keeper. Nu wel een inworp. Diep op de helft van Servië voor Denemarken. Met Ba die gaat gooien. Doet dat richting de 16. Daar wordt de bal door Wind doorgekopt. En op de penaltystip weer uitverdedigd met het hoofd. En zo kan Servië overnemen met Mitrovic. Maar die brengt de bal naar de as waar Eriksen staat. En die zorgt even voor rust bij Denemarken door de bal in de middencirkel te koppen. Maar Krijn heeft een goal. Is gescoord. Het is Engeland. Ah, buitenspel. Ja. Het is Saka die in buitenspelpositie staat. Anders had dit zomaar de eerste kans kunnen zijn voor de Engelsen die een doelpunt opleverden. Wel een uitstekende aanval trouwens. Met Trippier die de bal speelt richting de rand van de 16 meter. En dan wordt hij teruggekaatst in de richting van Phil Foden. En dan was er inderdaad buitenspel. Terug naar Mark. Het staat hier nog steeds 0-0. Geen doelpunt dus voor de Engelsen. Nee. Maar wel meer opwinding dan dat er gebeurt hier in München. Want hier gaat de bal eventjes van voet naar voet bij Denemarken. En ook nog eens vanuit stilstand. Nu de bal de helft van Servië op naar Ba. Dan wordt Wind gezocht en gevonden. Maar zijn kaats wordt zo in de voeten geschoven van Lukic. Denemarken heeft de bal wel snel weer terug. Zo is dit een fase waarin Denemarken wat dominanter is in de 21ste minuut. Een opening richting Melen. Maar die kan worden weggekopt op rand 16 door Mijailovic. En vervolgens wordt er ook een overtreding gemaakt door een Deen. Waardoor de vrije trap op 20 meter van de eigen doellijn is voor Servië. 0-0 bij Denemarken-Servië. 21 minuten onderweg. Mark van Intem, als je naar Engeland kijkt, ik moet een beetje aan Nederland denken. Ja, klopt. Inderdaad. Je ziet geen speelplan, geen echt idee van wat gaan we nou doen. In het druk zetten niet, maar ook in balbezit niet. Het is allemaal laag, traag. En het duurt heel lang voordat ze elkaar gevonden hebben. Terwijl er echt veel spelers rondlopen met grote individuele klassen. En het is toch vreemd dat je die kwaliteiten niet uit de speler kan halen op zo'n toernooi. Want die spelers die willen uiteraard wel. En die Serven, ik vroeg dat net, die moeten winnen. Maar weten die hoe lang de wedstrijd is? Ja, dat heeft ook weer te maken met de speelwijze. Kijk, Stojkovic is natuurlijk ook geen sexy trainer. Is een countertrainer. Een behoudend team wat wachten op de counter. En ja, de Serven gaan gewoon wachten op hun moment. En dat zal er ongetwijfeld een keer komen. Maar ze zullen niet hoog druk gaan zetten. Misschien het laatste kwartier als het nog 0-0 is. Maar dat zal heel lang duren. Voorlopig kat in de boom. Daarom is dit liedje ook aangevraagd door de supporters van Servië. Over alles praten alles, maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik en vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. We tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel, duurt te lang. Professor Erik Scherder met het programma over optimisme en wat je dat als mens kan opleveren. Eerst nog eens even, wat is nou exact optimisme? Wat is optimisme eigenlijk? Optimisme is een emotie die je eigenlijk zo ver brengt dat je denkt, ja, ik denk dat dit gewoon gaat lukken. Zonder nou heel diep na te denken over alle gevolgen daarvan. En ik wil wel het onderscheid maken tussen mild en heel groot of sterk optimisme. Dat is mild, hebben we in het eerste blokje al geleerd. Ja. Dat is van groot belang. Ja. Is het ook nog van belang waarin je brein je optimistisch wordt? Want jij hebt al van die tekeningetjes dat je iedereen kan uitleggen waar het gebeurt. Maar maakt dat wat uit eigenlijk? Het zijn altijd netwerken, Tom. Hè, dus je kunt het niet echt lokaliseren. Maar je hebt mensen die zeggen ook wel eens van ja, maar ik ben helemaal niet optimistisch. Dus nou ja, wat moet ik ermee? Nou, daar komen we nog over te spreken dat het trainbaar is. En dus het is gewoon een positieve kijk op het leven. En je ziet in heel veel studies, we hebben het geschreven over hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. Stress, hè, speelt daar een grote rol. Dat juist als je die positieve kijk op het leven, dat je denkt, nou, komt oké. Dat je daarmee toch minder stress ervaart dan iemand die daar wat zwarter tegenaan kijkt. En minder stress heeft een gezondheidseffect, Tom. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee, dat hoef je toch niet te vertellen. Ook voor je brein, voor allerlei dingen. Is het hetzelfde als hoop? Nee, eigenlijk niet. Het heeft wel heel veel met elkaar te maken. Er zijn heel veel definities voor hoop. We hebben er één voor gekozen, eigenlijk voor het programma. Namelijk hoop als volgt. Je hebt een bepaald doel voor ogen. Het doel is heel moeilijk te halen. Je weet de wegen er naartoe. Maar niet allemaal en niet alles. Dus er zijn hobbels die onverwacht zijn. Dus je moet, dat is de derde factor, je moet moeite gaan doen om dat doel te halen. Nou, dat is een schitterende definitie. Want die kun je voor alles bijna gebruiken. Doelen in je privéleven. Maar doelen ook als het gaat over je gezondheid of als je juist ziek bent. Er is altijd wel een doel te bedenken waarvan je denkt, dat is niet makkelijk. Ik moet moeite gaan doen. Ik weet de wegen er naartoe. Ja, dat zou je inderdaad ook nou één op één kunnen leggen met Nederlands elftal. Ja. Zij hebben nu een nieuw doel. Niet makkelijk. Ze kennen natuurlijk die wegen naartoe. Er is altijd natuurlijk een onzekerheid in. En ze gaan moeite doen. En ik denk dat die bevrijding, die moeite doen, dat als ze wat meer bevrijd raken door, we zijn toch door die groep heen gekomen, dat ook gaat lukken. Want ze hebben de capaciteiten. Ja. Maar als dat omslaat, hè, want nu tijdens zo'n wedstrijd, ik was best optimistisch voordat we begonnen. Hè, ik dacht ook, Nederland gaat makkelijk winnen. Dan komt dat eigen doelpunt van Donjo Malen. En dan slaat het bij mij in één keer om naar pessimisme. Hoe krijg ik het dan nog terug? Ja, door dan voor je bij jezelf na te gaan. Wacht even, is dat pessimisme nou helemaal terecht? Hè? Want je krijgt het doelpunt van Malen. En denk je, oké, Tom zegt, ja, het is misschien niet alleen maar pech. Maar goed, hè, het gebeurt in zo'n wedstrijd. Maar goed, die wedstrijd duurt nog heel lang. Oké, kijk eens naar de kwaliteit van onze spelers. We hebben echt veel kwaliteit. En ook als elftal hebben ze al hele mooie dingen laten zien. Dat kan jou het gevoel van optimisme doen terugbrengen. Ja. En is het in die zin, kun je bewust optimistisch of pessimistisch naar iets gaan kijken? Of is het nou eenmaal zo, je bent er wat optimistischer in of je bent er wat pessimistischer? Nee, je kunt er echt wel bewust naar kijken en kunt het dus ook trainen, inderdaad. Dus het is juist heel leuk dat het niet zo is van, ja, maar goed, zo ben ik nou helemaal niet en dus wordt het niks. Ik herhaal een beetje, sorry, maar het is gewoon een echt fijn als je denkt van, ik kijk er steeds met een toch een positieve kijk naar. Dat het ook gewoon je prettig voelt en een gezondheidseffect heeft. Maar in dat programma, waar we het zo ook nog uitgebreider over gaan hebben, dan volg je mensen ook op momenten dat het misschien wel lastig is om optimistisch te zijn. Wie volg je? Ja, we volgen 5 mensen. Waarvan 3 mensen met een hersenletsel. En die hebben natuurlijk hun vorige toekomst, hun vroege toekomst is weg. Ze willen een nieuwe toekomst, maar die is moeilijk. Hè? Die komt terug op die definitie, is moeilijk te halen. En wij met hen zoeken de wegen ernaartoe, maar ze moeten even moeite doen. En we hebben ook 2 deelnemers die zeggen, ja, ik heb gewoon 1 mevrouw bijvoorbeeld, die heeft een grote angst met autorijden. Die wil daar vanaf. Is dat mogelijk dat je dan met een optimisme training zo ver kunt komen dat je die angst daarmee kunt laten zakken? En we hebben iemand die zegt, ja, ik heb eigenlijk wel alles, maar ja, ik ben heel ontevreden, want ik heb geen werk al 10 jaar. Ik heb het ook niet echt nodig, maar ik wil wel weer nuttig zijn in het leven. Hoe bereik ik dat nou? Kunnen jullie eventueel daarbij helpen? Kan dus mijn zelfbeeld een klein beetje positiever worden, dat ik weer durf stappen te ondernemen? Ja, geweldig leuk, omdat dat voor heel veel mensen kan gelden. Ja. En daar gaan we dus met hen gaan we op pad. Jij bent eerder ook open geweest over angsten van jou. Daar heb je ook een programma over gemaakt. Je hebt het nu over de rol die optimisme kan spelen. Heb jij momenten in je leven dat je bewust hebt gedacht, nu ga ik er optimistisch naar kijken? Ja, zeker wel. Maar ik moet wel ook zeggen, ik ben ook een hele sterke vermijder. En dus als ik moet zeggen, als ik naast die mevrouw, ik zit op een gegeven moment naast Louise, die rijangst heeft. En kan je ook denken, ja, waarom heb je zelf die cursus niet gedaan? Had het zelf gedaan. Ja, dus dat is een terechte vraag. En je ziet het, ja, zij heeft daar heel veel baat bij. Ja. Ik denk dat mijn angst nog wel groter is, omdat ik echt niet over de snelwegen durf. Dus ik ben wel een kampioen vermijder. Maar je hebt een goed punt, hè? Dus ik had het ook eerder moeten trainen, denk ik. Goed, we praten er zo meteen over door, maar het is inmiddels 9:30. NPO Radio 1. Zijn de hoofdpunten van het nieuws met Annette Schut. Surinamers die al tientallen jaren in Nederland wonen zonder de vereiste papieren moeten een verblijfsvergunning krijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer doet die oproep aan het kabinet. Naar schatting 800 Surinamers met de Nederlandse nationaliteit hebben geen paspoort. Dat leidt tot allerlei problemen met bijvoorbeeld de gemeente, de verzekering en de bank. In Kenia is het leger ingezet tegen de golf van protest tegen de omstreden belastingverhogingen. In Nairobi werd brand gesticht in het parlementsgebouw. Militairen en ordentroepen treden hard op en zeker 8 mensen zouden bij de protesten om het leven zijn gekomen. Door klimaatverandering zijn er steeds vaker extreme natuurbranden. Dat concluderen wetenschappers uit Australië. Het aantal extreme natuurbranden is de laatste 20 jaar verdubbeld. Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig in Midden-Duitsland is een Nederlander omgekomen. Hij werd na de crash nog gereanimeerd, maar overleed. Het ongeluk gebeurde in de Duitse deelstaat Thüringen. Langs de lijn en omsteken. Voetbal vanavond in Pool C. Engeland speelt tegen Slovenië. Krijn Schuitenmaker. Nou, we hebben hem te pakken hoor. Het eerste schot op doel van de Engelsen. Het is Kane die in het afgelopen seizoen in alle competities voor Bayern 44 doelpunten maakt. Een ongekend aantal dus met zijn eerste schot op doel. Maar Janno Blak stond precies op de goede plek hiervoor. Even een fase waarin het publiek ook achter de Engelse ploeg van Gareth Southgate ging staan. Nadat Engeland een paar duels wist te winnen in de buurt van de 16 van de tegenstander. Eerst raakte Kane de bal kwijt. Maar vervolgens was het Jude Bellingham die hem kon oppikken. Maar nu is het toch echt Slovenië met een schot van Sporar. Ja, die Sporar die krijgt wel een kansje om te schieten. Maar hier wordt Jordan Pickford niet koud of warm van. Trouwens de Slovenen die ook nog tussendoor een kansje hebben gecreëerd. Een diepe bal op Šeško. En Pickford was zo alert genoeg om goed te anticiperen richting de punt van de 16 meter. Daar kwam die diepe bal terecht die voor de Sloveense aanvaller was bedoeld. Maar Pickford was daar eerder bij. De Engelsen, nou, misschien hebben ze het vuurtje nu een beetje opgestookt naar die kans van Harry Kane. En de mogelijkheid daarvoor die niet echt een schot op doel opleverde. Maar waarbij wel het publiek zo'n beetje naar het puntje van de stoel is geschoven. Phil Foden die nu de bal heeft. De Engelsen hebben de bal op de helft van de tegenstander. Met Foden die dan de bal terug richting de middenlijn speelt. En dan is het kijken. Gaat Kane zich aanbieden? Ja, die gaat wel wat terugzakken. Maar ook Gueye die wat terugzakt. En dan is het opnieuw van achteruit. Gueye die de bal heeft. En dan over de linkerflank is het Engeland dat weer gaat proberen op te bouwen. Nou, er wordt gewezen. Maar Trippier die wil door het centrum. En dat loopt niet goed af. Alhoewel de Engelsen wel balbezit houden. Nu ter hoogte van de middenlijn gebeurt dat met Gueye, geboren in Ivoorkust. Op eenjarige leeftijd verhuisde hij al met zijn familie naar Engeland. En nu dus inderdaad mooi het Engelse nationale team op het Europees kampioenschap. De ploeg van Gareth Southgate. Nou, fluitconcerten vanaf de tribunes. Nou, het publiek wordt niet verwend, maar die laatste fase, de laatste paar minuten, was toch best wel weer aardig voor de Engelsen. Nu hebben ze met Phil Foden de bal. En is het Trippier die hem dan speelt. En zo schuift Engeland op. En dat doen ze met Phil Foden. Foden kijkt om zich heen. Aan de linkerkant is het Trippier die de bal heeft. En dan is er toch best wel ruimte om te combineren met Rice. Die de bal krijgt. Loopt zich vast op de rand van de 16 meter. Trippier heeft hem dan opnieuw. En dit is goed. De paas richting Phil Foden. En die moet de voorzet gaan afleveren. Maar die gaat hard voor de goal langs. Niemand loopt er tegenaan. Maar wordt wel door Kyle Walker, speler van Manchester City. Die daar het afgelopen seizoen 30 wedstrijden in de basis stond opgepikt. Ja, nu komt er een vrije schop vanwege een overtreding van Bayol, speler van Udinese, 25 jaar is hij. Hij begaat de overtreding. Nou, wel een lekkere plek voor een vrije trap. Die gaan de Engelsen zo dadelijk nemen met Harry Kane onder meer achter de bal. Denemarken, Servië, Mark Loos. Er zijn heel veel hele leuke wedstrijden op het EK. Ik heb niet het idee dat jij de loterij gewonnen hebt vandaag. Nou, vandaag nog niet, nee, voorlopig. Ik heb wel wat momenten gezien voor beide doelen, maar doelpunten dus nog niet. Ja, eentje trouwens. Het is 0-0. Dan denk je, eentje gezien, één doelpunt. Hoe kan het dan? Nou, er werd er één afgekeurd. Het doelpunt van Jonas Wind. En dat was een hele terechte beslissing. Hij draaide bij een corner zijn kont erin tegen de keeper aan. En die hinderde die dusdanig. Hield hem dusdanig af dat de scheidsrechter niets anders kon dan het doelpunt afkeuren. Verder hebben we wel een paar kansen gezien voor Denemarken. Schoten van Eriksen en zojuist van Højlund hard. Maar twee keer Rajkovic met een goede redding. Die op Eriksen in zijn rechter benedenhoek was een hele knappe. Intussen heeft Servië de bal. Servië is de ploeg die moet winnen. Hè? Zij hebben aan een gelijkspel helemaal niets. Denemarken kan met een gelijkspel nog wel tweede worden. Maar dat is een hoop gereken. Bij deze tussenstand, ook 0-0 bij Engeland tegen Slovenië, is dat natuurlijk wel het geval voor de Denen. Maar daar zullen ze nu nog niet mee bezig zijn met die andere wedstrijd. Maar goed, Servië moet winnen, maar dat straalt er nog niet echt vanaf. En keeper Schmeichel is nog niet in actie geweest namens de Denen. Nu wel Rajkovic namens Servië. Die heeft de bal aan zijn voeten en trapt hem nu met een harde boog naar voren. Naar die eenzame spits Mitrovic doet er wel alles aan, maar staat ook een heel vaak op een eiland. Mist misschien ook wel Vlahovic naast hem. Het is opvallend dat als je moet winnen, dat je dan de spits van Juventus, dat grote talent, die spits, niet in je basisopstelling hebt. Zoals dat ook geldt voor Tadić. Dat is ook een man met aanvallende creatieve kwaliteiten. Goed, 0-0 is de tussenstand. En eigenlijk is dat na 35 minuten helemaal niet zo gek. Mark van Intem, ik zag je knikken even over die laatste wedstrijd. Ja. Ben je ook verbaasd dat je moet winnen dat je juist dit soort achtige spelers niet opstelt? Absoluut, absoluut. De creativiteit en de steekballen op van Tadić op bijvoorbeeld Vlahovic, die heel snel is, die heel veel diepte in zijn spel heeft. Ja, dan kun je de tegenstander echt pijn meedoen. Dus het verbaast me wel dat die niet spelen. Bij die Engelsen kun je ook te veel goede spelers hebben. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Absoluut. Is dat een probleem? Ja, dat kan zeker een probleem zijn. En je ziet ook bij de Engelsen, vind ik, dat ze voorin vooral veel goede spelers hebben. Maar het middenveld, vind ik, met Declan Rice, ja, is geen topniveau. Geen topniveau. Ik vind ze langzaam aan de bal, qua handelingssnelheid. En ook niet goed in het vinden van openingen. Dus ook daar ontbeert het toch wel een kwaliteit. En achterin is het ook geen topland qua verdedigers, vind ik. Kane, laatste vraagje. Dat soort spitsen beginnen die uit de tijd te raken. Want er moeten wel heel veel mensen heel veel doen voor Kane. Hè? Ja, je ziet hem. Ik zag hem net ook weer een paar keer over de bal struikelen. Het is absoluut niet zijn toernooi tot nog toe. Ze vinden elkaar ook niet, die voorhoede spelers. Je ziet nooit een fijne combinatie of een fijn samenspel waardoor er een kans ontstaat. Het is voornamelijk een keer op toeval gebaseerd allemaal. En de samenwerking is er absoluut niet tussen die voorhoede spelers. We gaan nog hopen op Engeland als volgende tegenstander. Erik Scherder, neuropsycholoog. Jij volgt in de programma-serie Scherder en het nut van optimisme een paar mensen die moeten herstellen van tegenslagen die met hun brein of psyche te maken hebben. Je vertelde dat net al even. Een van die mensen is Daan. Ik ben Daan Thebes. Ik heb op 13 juni 2013 mijn ongeluk gehad. Ik heb een meisje en een jongen achterop mijn scooter genomen. Die waren aan de drank en die wilden gaan autorijden. En ik zei van, no way, José. Ik neem jullie wel achter op mijn scooter. En toen ben ik gevallen op een Amsterdammertje. Ik heb 6,5 weken coma gelegen. Ja, een heftig ongeluk had Daan. Welke gevolgen had dat voor hem? Ja, heel ernstige gevolgen. Zowel cognitief en qua denkprocessen als motoriek ook. Qua stemming. Je kunt wel zeggen, op al die belangrijke domeinen heeft hij toen enorm ingeleverd. En waarom volg jij hem? Nou ja, kijk, Daan is nu onderdeel ook, of is een deelnemer van ons programma. In ons Erik Scherrenhuis, zeg maar, in Amsterdam. Waar we een 20-tal jongeren volgen en weer proberen terug te krijgen in de maatschappij. En hij is ook toen typisch een voorbeeld van hoe het kan gaan. Hij was uitgerevalideerd. Hij moest eigenlijk naar het verpleeghuis. Maar zijn vader, Adriaan Tevens, die zei van, nou, dat gaan we echt niet doen. Hij is 24 in een verpleeghuis. We gaan verder kijken. We zijn naar de Verenigde Staten gegaan. We hebben daar een revalidatiecentrum gevonden wat alleen maar voor jonge mensen is. En dat was er niet in Nederland. Hè. Dus de revalidatie in Nederland is heel goed, maar niet voor jonge mensen alleen. En dat was daar wel. Dus hij ging daar nog een jaar heen. En ja, dan zie je toch dat met elkaar optrekken als jonge mensen onder elkaar super motiverend. En hij maakte dan echt wel hele grote verbeteringen door. Hij is natuurlijk nog wel beschadigd, maar hij woont op zichzelf. En dat wilden we natuurlijk in Nederland ook heel graag. Dus zijn vader heeft toen samen met anderen in Woerden een revalidatiecentrum opgestart. Speciaal voor jonge mensen. Het Daan Tevens Centrum. En het vervolg weer daarvan is dat je denkt, ja, maar als je dan eenmaal thuis zit na je revalidatie, hoe groot is die groep niet? Die geen toekomst meer hebben. De oude toekomst is weg. Nou, dat is een hele grote groep. En dat wisten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Alleen, we hadden het initiatief niet nog om te denken, nou, die stap ook nog. En dat is de stap die we er nu maken. En daar volgen we daar natuurlijk ook helemaal in. Om te zien of hij dan nu ook terug kan naar de maatschappij. Ja. En dat ziet er wel uit. En wat speelt dat mild optimisme, mild pessimisme verhaal dan in dit verhaal specifiek? Nou ja, kijk, hij is, zoals Daan, is op zich wel mild pessimistisch ook wel. Soms erg pessimistisch, omdat hij denkt, ja, hij, kijk, dat is natuurlijk altijd het punt met revalidatie. Hoe meer iemand terugkomt in de realiteit, hoe scherper je ook ziet in welke voor situatie je komt. Dat is een heel groot nadeel, dat je opeens denkt, wat heb ik ingeleverd? En dat geldt voor Daan en voor vele andere lotgenoten. Dat het heel scherp naar voren komt, hoe meer iemand herstelt. Dus ook ernstig pessimisme of een depressiviteit. Dat kan allemaal, dat hoort erbij, maar dat is erg. En we proberen het om te bouwen naar mild optimisme. We stellen een doel. We kunnen het ook het huis van de hoop noemen. Maar geen valse hoop, maar echt hoop. Want we gaan weer op weg naar een nieuw doel. Wat haalbaar is. Nou, dat geldt voor Daan. Dan in de zin van dat hij graag straks een eigen zaak heeft met koffie, met een lunchroom, waarin hij zijn eigen koffie zet enzovoorts. En daar is hij nu voor in stages. Maar hoor ik je dan eigenlijk zeggen, mild optimisme kun je ook een beetje organiseren, klinkt zo raar, maar door de doelen in kleine stapjes neer te zetten, ja. Zodat je telkens naar iets kleins toe kan leggen. Ja, heel leuk dat je het zegt. Ja, precies dat. En elk klein stapje is voor hen alle meteen een moeilijke stap. Maar wel haalbaar, want daar zorgen we toe met elkaar voor. Daar heb je helemaal gelijk in. Zo is het. Hoe is dat voor jou om dat te zien? Mensen zoals Daan, die dan die stappen zetten? Ja, kijk, dit is natuurlijk eigenlijk ons hart. Daar doen we het met zo ongelooflijk liefde en inzet voor. Om te kijken van waar ligt dat. En het spannende is nog zelfs dat je daar waar men soms denkt van, nou ja, dit is het dan wel voor mij. Dat wij dan toch nog wel denken, is dat het nou wel voor jou? En dan toch nog die stap proberen. En dat is natuurlijk een avontuur ook. En geen valse hoop, hè, dus nogmaals. Maar wel kijken waar. En dat daar voor sommigen van hen gaat dat gewoon lukken. En ja, het is echt magnifiek. Dat is niet mijn prestatie, begrijp me niet verkeerd. Maar gewoon het feitje dat met elkaar die weg weer ingaat. Nou, daar kan ik nog mijn hele leven aan besteden. Mooi. We gaan daar straks verder over praten. We gaan nu naar Krijn Schuiten maken. Moeten we het in het Engels vertalen, Krijn? Dat we wat mild optimisme voor het Engels elftal gaan creëren? Ik weet niet hoe lang het rij is naar Keulen zo dadelijk voor professor Scherrer. Het zou een mooi ritje kunnen zijn. Hij heeft het wel druk, denk ik. Er zijn veel ploegen die iets kunnen gebruiken. Ik ga graag. Zeker. Mooi ritje inderdaad die kant op. Het staat nog steeds 0-0. En de Engelsen hebben wel een paar kansen gekregen, hoor. Een vrije trap van Foden, pardon, die hem hard schoot. Oblak in de goal, die had er best wel wat moeite mee. Stond op de goede plek, kon die bal ja, niet in één keer vangen. Maar had hem daarna wel goed vast. Niemand in de buurt van de Slovenen om hem vervolgens weg te werken. Maar die deed uitstekend, die Sloveense keeper. En daarna was het toch een gek momentje met Kehi, die de bal na een voorzet van de Slovenen richting de Engelse goal tegen de arm kreeg. Maar had die arm keurig langs het lichaam. Dus de VAR en de scheidsrechter grepen niet in. En een prachtige voorzet van Trippier. Die was echt uitstekend. Dat was misschien wel de grootste kans voor Harry Kane in deze wedstrijd. Maar hij kwam net te laat. Het scheelde maar een paar centimeter. Anders was het een hele lastige bal geweest bij de tweede paal. Die Kane zo die goal in kon tikken. Maar hij kwam echt een heel fractie van een seconde kwam hij te laat. Waardoor Oblak opgelucht ademhaalde. En het 2 minuten of 2,5 minuut eigenlijk voor rust nog altijd 0-0 is. 2 gele kaarten gevallen in deze wedstrijd. Tot dusver 2 gele kaarten. 1 voor Engeland en 1 voor de Slovenen. En voor de Slovenen heeft hij de meest ernstige gevolgen. Want Erik Janza is er niet bij. Mocht Slovenië een rondje verder komen. En die kans is best realistisch. Er staat nog steeds 0-0. Nog 2 minuten te gaan in Keulen. Zo dadelijk gaan we dus horen of het 0-0 blijft in de eerste helft. Mark Loostra, durft Servië al wat risico te nemen? Nee. Nee. Die zijn echt heel voorzichtig. Denemarken heeft de overhand hoor. En ook de beste kans gehad zojuist. Want Wind kreeg na een goed lopende aanval de bal op 14 meter voor zijn voeten. Kwam wel wat stuiterend op hem af. Maar toen hij wilde schieten en dat deed, gleed zijn standbeen uit. En daardoor ging de bal hoog over. Maar het was een behoorlijke kans omdat hij recht voor het doel ook behoorlijk vrij stond. Nu diezelfde Wind met het hoofd verlengd. Het is wel een rausdouwer hoor, die spits. Die loopt ook een paar keer tegen zijn tegenstander op. Het is gewoon echt een ouderwetse stormram. Maar dan gewoon in de punt van de aanval in de basis. Nou ja, in de punt. Ze hebben twee spitsen bij Denemarken. Die andere, dat is die van Manchester United, Højlund. Intussen is de bal achterin bij Denemarken. Nu maar eens een lange trap op zoek naar die Højlund. Die bal die is te hard en stuit het door in de handen van Rajkovic. Maar van haast bij Servië is nog alles behalve sprake. Ze doen voorlopig lekker rustig aan. Misschien een doelpunt zoals in de vorige wedstrijd in de extra tijd. En dat kan ook genoeg zijn, hè? Want winnen betekent volgende ronde. Nu vallen ze wel aan de linkerkant. Maar ook weer zonder heel veel overtuiging. Bal naar de punt 16. En dan denkt Mitrovic, nu ga ik een keer de 16 meter in. Maar dan is de vlag omhoog geweest. Dan blijkt een Serf buitenspel te hebben gestaan. En dat klopt als we de beelden terugzien. Dus daar is niets op aan te merken op deze beslissing van de grensrechter. Het is niet de allerleukste wedstrijd tot nu toe op dit EK. Maar doordat het zo spannend is in deze pool, wel een hele boeiende. Want de winnaar van deze pool zou zomaar eens de tegenstander van Nederland kunnen zijn. Dus in die zin moeten we ook even opletten tegen wie we moeten. Kan alleen de nummer 1 worden van deze pool overigens. De bal is in de voeten van Højbjerg. Middenvelder bij Denemarken speelt de bal vooruit naar Wind. Die speelt hem dan weer naar de zijkant. En via die zijkant gaat de bal terug naar Kasper Schmeichel. Dat is de keeper bij de Denen. En dan kijken we naar het bord van de vierde man. Daar staat een eentje op. En dat betekent dat er 1 extra minuut gaat worden toegevoegd aan deze eerste helft. Hjulmand aan de bal heeft zojuist geel gekregen. En dat betekent dat hij er in de volgende ronde niet bij is. De andere Hjulmand, want ja, als de 1 geel krijgt, krijgt de andere hem ook. Is de coach Kasper. Die kreeg na die gele kaart voor Morten ook geel wegens protesteren. Sowieso wel een trainer die meeleeft. Servië kan eruit. Ligt een beetje open bij Denemarken aan de rechterkant. Maar ze gaan nu via Ilić toch weer de drukte in. Namelijk de as van het veld. Bal nu in de voeten van Goudelje. Het gebeurt op 30 meter van het Deense doel. Bal. Ach jongens, dit is toch slecht zeg. Velkovic speelt de bal 7 meter achter zijn ploeggenoot. Zomaar over de zijlijn. Had alle tijd en ruimte om de paas te versturen. En doet dat dan achter zijn ploeggenoot. Het is niet expres, dat weet ik ook wel. Maar het is wel een hele slechte paas van een van de 3 centrale verdedigers bij Servië. Zo tikken de seconden weg. En lijkt het erop alsof ze bij Denemarken het ook wel goed vinden. En als ze dan 25 seconden wachten met ingooien, dan zegt de scheidsrechter, ja, dan maken we die 1 minuut aan extra tijd ook maar niet vol. Want als jullie niet willen, dan hoeft het van mij ook niet. We gaan een bakje koffie of een bakje thee drinken. 0-0 bij Denemarken, Servië halverwege. Krijn, Engeland, Slovenië ook al aan de thee? Ja, ook al klaar. Na 2 seconden extra tijd scheidsrechter Turpin er al genoeg van. Hij floot voor het einde van de eerste helft. Geen mogelijkheden meer. Toch nog 6 doelpogingen voor de Engelsen in de eerste helft. En allemaal kwamen die trouwens tot stand in het laatste kwartier. Dus dat moet enig optimisme bieden. Terwijl Engeland heel snel op weg was naar de kleedkamer in het stadion in Keulen. Mark van Intem, ik zei het net wat gekscherend, maar we vermaken ons over het algemeen buitengewoon kostelijk op deze EK. Maar vanavond, het zit niet mee, hè? Nee, vanavond niet. De enige ploeg waar ik in ieder geval wel optimistisch over ben, is Slovenië. Want die vind ik zo dapper spelen. Zo'n klein land met middelmatige spelers, nog niet eens subtop Europa. Tegen de top van Engeland eigenlijk, hè, waar, met een competitie waar de beste spelers spelen. In een competitie waar het tempo het allerhoogst is, waar topatleten spelen. En ze krijgen het niet voor elkaar, Engeland, om dat te doen op dit niveau. Want als je zo zou spelen tegen Slovenië, is er geen enkele speler van Slovenië die tempo bij kan houden wat in de Premier League gespeeld wordt. Dus het is toch opvallend. Ik vind dat heel vreemd. Dat je het niet voor elkaar krijgt. 0-0. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, no, be stronger, talk me down, I'll only grow taller, break my heart, you can't pull me under, you won't see me cry, every time you break my heart, I know, be stronger, talk me down, I'll only grow taller, break my heart, you can't pull me under, you won't see me cry, you spit your words, hope they hurt. Too bad, 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break my heart, I know. Er zat meer tempo in dan in de voetbalwedstrijden van vanavond. Break my heart van Ron Day. Erik Scherder hier nog steeds bij ons. Zaterdag dan begint de tv-serie die jij hebt gemaakt over optimisme. Je vertelt net over de mensen die je volgt. Daan is een van die mensen, over de stappen die gezet kunnen worden. Ondanks hersenletsel is er misschien wel meer mogelijk dan mensen op het eerste idee denken. In het programma testen jullie een speciale optimistische methode vanuit de Universiteit Maastricht. Ja. Wat is dat voor methode? Bij collega Marlon Peters. En het is eigenlijk een eenvoudige optimisme training. En dat zou misschien ook wel heel erg goed kunnen passen voor de situatie waar we het vanavond over hebben. Goed. Want het leuke is namelijk, kijk, als ik even terug mag gaan als antwoord ook naar het Nederlands elftal, wat ik in ieder geval niet zou doen, dus morgen of vanavond al de negatieve berichten in de krant te lezen. Als ik Ronald Koeman zou zijn. Mm-hmm. Maar Ronald weet natuurlijk net veel beter dan ik. Doe het niet. Heel even, we gaan naar een spookrijder bij de ANWB. Ja, op de A76 Heerlen, Belgische grens, kom je tussen Nut en Stijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject, de A76 Heerlen, Belgische grens, kom je tussen Nut en Stijn een spookrijder tegen. Ja, Erik Scherder, jij zegt, Koeman moet vanavond de kranten nog niet lezen. Nee, morgen ook niet. En die spelers helemaal niet. En de komende dagen ook niet. Geen negatief nieuws. Oké. Okay. Dat is eigenlijk, dat zou echt, als je kijkt wat dat teweeg brengt qua stress en nog meer verkrampingen. Doe het niet. Ze kunnen het allemaal wel zelf invullen, maar doe niet. Kijk niet wat er over je geschreven wordt. En dan, het tweede punt is, dat is ook die cursus die Madelon geeft. Kijk nou naar je best possible self. Haal dat terug ook bij die spelers. Waar ben je nou goed in? Wat zijn jouw krachten? Wat zijn je eigenschappen? Denk je er nog wel eens aan? Of is het naar de achtergrond gegaan? Nee, haal ze naar voren. En zijn dat ook de eigenschappen waarmee je je doel zou kunnen bereiken? Okay. Training. Elke dag weer even terugdenken. Waar ben ik goed in? Derde is van geniet ook eens van wat je net gepresteerd hebt. Hè? Dus uiteindelijk, als je dan niet naar deze wedstrijd dan weer kijkt. Hè, maar, en dat geldt voor onze deelnemers. Ook kijk eens terug. Ja. Geniet je er wel eens van? Denk je wel eens terug? Of ben je alweer naar de volgende klus dat je denkt, goh, ik heb eigenlijk nauwelijks genoten. Ik weet dat Nadal ooit zei van, ik ben alweer op weg naar Wimbledon. Ik heb net Roland Garros gewonnen. En ik heb er niet eens meer bij stilgestaan. Mm-hmm. En dat is killing. Dus kijk ook naar je successen. Ja. Geldt ook voor het Nederlands elftal, geldt ook voor onze deelnemers. Dat is dus onderdeel van die methode. Jullie gaan naar de Universiteit van Maastricht. En die mensen die meewerken, die krijgen dan na een aantal weken de uitslag te horen. Welkom terug in Maastricht. Ik ga jullie de resultaten laten zien van het onderzoek met de verwachting dat als je in een meer positieve toestand bent en meer optimistisch bent, dat je beter met de pijn om kunt gaan en dat je dan ook beter zou scoren op die taak. En dit is gemiddeld over alle 5 deelnemers, dus over jullie allemaal. De eerste keer konden jullie 74% van de woorden goed onthouden. De tweede keer was het toegenomen tot 84%. Je ziet inderdaad dat over jullie allemaal dat er verbetering was. Ja. Dat is bijzonder. Leuk, hè? Ja. Ja, het hoeft niet. Kijk, het is natuurlijk al een beetje geweldig dat het bij alle 5 zo was. Want dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar het gold voor alle 5. Ze scoorden al, ze waren optimistischer. En de vraag is natuurlijk of ze nou daarmee ook uiteindelijk hun doel zouden kunnen halen. Dat is natuurlijk de vraag. Want Daan, dat zei je net, die zou een eigen bedrijf willen. Ja. Een koffietentje. Ja. We zien in het programma ongetwijfeld of dat, hoe dat vordert. Ja, klopt. Maar hoe kan optimisme hem dan helpen? Door zelf te zien, ik ga er met een goed gevoel naartoe. Dat geeft natuurlijk minder stress. Als je minder stress hebt, beweeg je handen en je denkvermogen voor ons allemaal een stuk beter dan dat je wel gestrest bent. Het lukt hem met al die handelingen goed. Hij krijgt complimenten. Hij vindt het de studenten, want hij doet het bij de VU. De studenten die zijn dolgelukkig met hem. Hoe leuk is dat gewoon, man? Dat is super. Dat is zo motiverend. Dat hoef ik niet uit te leggen, toch? En dat geldt ook voor die andere mensen. Hè? Dus die merken, doordat ik er toch anders naar kijk nu, durf ik dat stapje te maken. Zaterdag komt het programma op televisie. Aankomende donderdag presenteer je samen met het journalistieke platform van de EO ook een onderzoek naar optimisme, waar we iets van mogen delen. Want jullie zeggen, een groep mensen met verschillende leeftijden, de stelling voor het leven heeft onder alle omstandigheden zin. En wat bleek nou? Mensen boven de 35 zeggen veel vaker ja dan jonge mensen. Kunnen we daar wat mee? Wat kunnen we daar iets? Ik weet het niet precies. Kan je nog ietsje duidelijker zijn? Dat jongeren dus blijkbaar minder optimistisch in het leven staan dan mensen die iets ouder zijn. Ja. Dat bedoel je. Ja, dat is op zich is een bekend fenomeen. Dat noemen wij de positivity of aging. Dat betekent, naarmate je ouder wordt, verandert het brein ook een beetje. In de goede zin. Dat betekent eigenlijk dat je de dingen die geweest zijn, die negatief waren, die worden wat weggedrukt, een beetje geremd. Waardoor je eigenlijk een leuker leven krijgt. Het wordt positief in de mate die ouder wordt. Zijn wij zo vrolijk hier met z'n allen. Jullie drieën. Ja, wij drieën. Wij zijn toch wel vrolijke fan, ja, toch? Ik ben ook vrolijk. Maar het is het serieus. Want die studies zijn echt goed gedaan. En de vraag is bijvoorbeeld in zo'n studie van, hoe voelt u zich? Een 80-jarige. En die kijken dan terug. Zeg, ik heb een goed leven gehad. Zeg, maar u was wees toen u 14 was. Ja. Speelt dat dan geen rol meer? Ja, natuurlijk. Daar kan ik nog altijd om huilen. Maar

Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De beste last-minute deals boek je bij prijsvrije vakanties. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Joram Kaat. Daar zijn we weer met de tweede helft van Denemarken-Servië. Mark Loostra. Ja, 1 minuut geleden begonnen aan de tweede helft met 2 nieuwe namen bij Servië. 1 daarvan is Dusan Tadic. 1 van de spelers die naar de kant is gegaan is Gudelje. Dus de ene oud-eredivisie-speler voor de ander. De eerste minuut zit erop, het is 0-0. Die andere wedstrijd in die pool gaat tussen Engeland en Slovenië Krijn Schuitenmaker. Ja, die Slovenen die zijn ongewijzigd binnen de lijnen gekomen in Keulen. De Engelsen hebben wel 1 keer gewisseld. Kobe Maynard is in de ploeg gekomen. In april is hij 19 geworden. Hij speelt nu dus voor de ploeg van Gareth Southgate in de competitie voor het team van Erik ten Hag bij Manchester United. Waar hij afgelopen seizoen 24 wedstrijden speelde. Maar met name vanaf eigenlijk de winterstop ging het fantastisch voor die jonge voetballer. Hij staat nu in de tweede helft binnen de lijnen tegen Slovenië. De Engelse nationale ploeg heeft ook een schat aan mooie voetballiedjes opgeleverd. Dat hoort u zo ook. We bellen het uur ook met schaatser Hein Otterspeer, die ambassadeur is geworden van de Nierstichting. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het EK dus verloren van Oostenrijk. Oranje begint zwak en komt al na 6 minuten met 1-0 achter. Voorzet en een eigen goal. Een eigen goal. Oostenrijk op voorsprong. Het is Donjan Malen die de bal aanraakt. En in de eerste helft wordt het niet beter. Malen krijgt nog een grote kans, maar schiet naast. Analist Pierre van Hooijdonk oordeelt hard. De ouderwetse Hollandse school eigenlijk tegen het moderne voetbal. Met buitenspelers aan de binnenkant. Met overlappende fullbacks bij Oostenrijk. Dynamisch middenveld. Alles wat je tegenwoordig moet hebben. Hebben de Oostenrijkers en hebben wij helemaal niks van. We laten helemaal niks zien. Bondscoach Ronald Koeman zal ook zoiets gezegd hebben. Want na rust schiet Oranje uit de startblokken. Gakpo, eerste kans, tweede helft. Goal! Cody Gakpo met de gelijkmaker. 1-1. En zo moet je die tweede helft dan beginnen. Ja, vlammend begin. En door, denk je dan. Maar de 2-1 valt aan de andere kant. Grilic zet voor en daar is de 2-1. Het is 2-1 voor Oostenrijk. Dankzij Schmid. Hoe kan dit nu toch weer? Ja, dat kan dus. Maar als we het dan kwijt zijn, dan brengen we Wout Weghorst. En dat heeft meteen effect. Weghorst wint dat duel. Daar is Depay! Daar is Depay! Daar is Memphis! Eindelijk! Eindelijk Memphis! 2-2! Ja, maar het Oranjefeest duurt niet lang. Sabitzer zet Oostenrijk op 3-2. Wat is dit een gekke wedstrijd. Alle ruimte aan die linkerkant. En jas die bal in het doel achter Bart Verbrugge. Wat is hier aan de hand? Was iets los in Berlijn? Ja, 3-2 blijft het dus. En Oostenrijk wordt groepswinnaar, want Frankrijk speelt 1-1 tegen Polen. Oranje eindigt als derde. Gaan we dus rekenen. Slagje om de arm, maar het zou zomaar eens kunnen aanstaande zondag om 6 uur tegen de poolwinnaar van vanavond. Engeland, Denemarken of Slovenië. Straks het uitgebreide interview met bondscoach Ronald Koeman. Nieuws over Vitesse dan, want de club is de proflicentie kwijt. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB bepaald. De club gaat in beroep vol vertrouwen, vertelt verslaggever Richard van der Made. Want er is een nieuwe geldschieter. Naar verluid koopt hij bijna de hele schuld af, deze meneer Guus Franke. Dus dat is ongelooflijk. En als dat zo is, ja, dan kan Vitesse inderdaad bezig met het herstellen van de bankrelatie. De accountant kon de jaarrekening niet tekenen. Al dat soort stapjes kunnen dan nu gezet worden op weg naar misschien toch wel de redding van de club. 4 dagen voor de start van de Tour de France. Flinke tegenvallen voor team Visma Leasebike. Sepp Kuss gaat zaterdag niet van start omdat hij ziek is. De Amerikaan is normaal gesproken de belangrijkste knecht voor kopman Jonas Vingegaard. En een sensatie op de Amerikaanse Trials, het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Want Olympisch en wereldkampioen op de 800 meter Etting Mo ontbreekt straks in Parijs. Ze viel in de eerste ronde en kwam daardoor niet bij de beste 3. En dus kan ze haar Olympische titel niet verdedigen. Nederland verloor dus met 3-2 van Oostenrijk. Eindigt als derde. Tijd om eens naar bondscoach Ronald Koeman te luisteren. Hij ging na de wedstrijd in gesprek met Jeroen Stekelenburg. En die vroeg aan de bondscoach of hij eigenlijk zelf tekort is geschoten in de voorbereiding. Dat vind ik niet. Waarom niet? Omdat wat gebeurd is, hebben we over gesproken. Ja. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid als het een wanvertoning is, punt. Je hebt gelijk. Maar jij vindt dus dat je de handvatten had aangegeven om dit te bespelen? We hebben duidelijk heel veel momenten gesproken over hè, dat zij dit doen. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, en dat betekent dat je compact moet staan. Dat was ook het feit dat we een beetje inzakten. Wat we de tweede helft anders hebben gedaan. Want toen hebben we gewoon gezegd van we gaan 1-op-1 spelen. En dan ontstaan er toch nog ruimtes tussen onze linies, waarin, denk ik ook, vind ik, een stuk communicatie ontbreekt om mensen te sturen, je positie te houden. Dan hebben we te veel dat we ook wel te veel de man verdedigen in plaats van de ruimtes. Maar nogmaals, dat is mijn verantwoordelijkheid, want ik heb dit elftal neergezet, want ik dacht dat dit het beste was. En dat is niet blijkbaar zo geweest. Ja, wat hebben ze je dan teleurgesteld? Dus deze groep gewoon niet... Ja, maar ik ga niet spelers afvallen hier. Ik ben ook teleurgesteld in mezelf dat we op deze wijze een wedstrijd beginnen. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook als je de reactie ziet in de tweede helft en je ziet hoe de tweede en de derde goal valt. Ja, dat is niet het herkennen van de urgentie van verdedigen. Verantwoordelijkheid nemen om je man te verdedigen. Dan erin zetten, is dat het? Ja, daar hebben wij in Nederland nog wel aardig wat problemen mee. Ja, het is niet de wedstrijd om mensen te behandelen individueel. Ik wil er toch even eentje uitpakken. Want pijnlijke beslissing natuurlijk om Joey Veerman eruit te moeten halen. Die weet zelf ook wel dat hij niet goed gespeeld heeft. Maar hoe kan dat? Hoe kan hij dat zo? Dat weet ik niet. Dat zou hem zelf moeten vragen. Ik vond dat er iets moest gebeuren. En daar ben ik voor. En begrip voor het moment. Ook voor hem. Hoe pijnlijk het is. Ik had ook meer kunnen wisselen. Maar... ik vind dat je als trainer in moet grijpen als we een eerste half uur zo spelen. En heel veel balverlies leiden, waar Joey natuurlijk ook een van was. Maar zijn specialiteit is balvastheid. Ja, maar jij vraagt dat aan mij. Daar heb ik geen antwoord op, sorry. Nee, hoor. Ik ook niet. Hij struikelt een keer over de bal, hij geeft ballen weg. Ja, dat moet je hem vragen. Voor mij onverklaarbaar, want dat is zijn kwaliteit. Wat gebeurt er in de kleedkamer? Want het is al een aantal keer eerder gegaan over of deze groep hard genoeg naar elkaar is. Vind je dat ze dat zijn? Nou, er is genoeg gezegd. Maar dat is dan achteraf. En dan is het kwaad al geschied. Ik vind dat wij veel meer nog, maar dat is het geheel. En daar zijn wij als technische staf ook verantwoordelijk voor. Dat wij veel meer moeten en kunnen doen. En de urgentie zien van gevaar bij een tegenstander. En dan kom ik wederom terug op de tweede en de derde goal. Want we lopen niet met onze man mee. Ja, en dan kun je met 5 verdedigers spelen. Dan kun je met 4 verdedigers spelen. Dan kom je altijd in de problemen. En dat is denk ik het verhaal van vandaag. Dus elkaar de waarheid vertellen moet meer in het veld. Verantwoordelijk voor je man zijn. Ja. Jij moet je man verdedigen. En dan moet je met je man meegaan. Want we staan in dat soort situaties man op man. Ja, en dat gebeurt dan niet. En nogmaals, dat spelen zij heel veel heel goed uit. Want ze hebben met een aantal spelers creativiteit. En ze hebben de kans ook benut, die wij niet altijd benut hebben. Want ook wij hebben best wel goede kansen nog gehad. Ja, je kwam net binnenlopen, toen zag je wat beelden van jezelf. Heb je je wel zo, ja, wat was het, machteloos gevoeld langs de zijlijn? Want je was heel erg druk in het coachen en schreeuwen. Natuurlijk is dat wel eens eerder gebeurd. Dat is ook wel eens bij clubs gebeurd. En dat gebeurt, dat ik denk dat iedere trainer dat... Want je hebt een idee in je hoofd hoe het staat... En daar praat je over, daar train je over en ervoor. En dan zie je dit. Nogmaals, ik loop daar niet tussen. Kan niet meer veranderen. Is het tijd voor de paniekklop? Om te denken van, hoe ga ik dit keren? Nee, de paniek niet. Maar we zijn wel terug bij minder dan we dachten ergens te zijn. Ja, en wat betekent dat? Je krijgt natuurlijk een zware tegenstander, dat weet je. Ja, maar misschien is dat wel goed. Ja. Het is de manier waarop we gespeeld hebben. De manier waarop we de calls tegenkrijgen. De manier waarop we ook bij momenten verdedigd hebben. Dat moet beter, want dan red je het tegen niemand. Nee, tot slot, je moet er denk ik een nachtje over slapen. Maar is dit het moment, voel je nu dat je in moet gaan grijpen? Dat je een aantal posities andere spelers fris bloed moet gaan brengen? Nou, dat weet ik niet. Dat probeer eerst te analyseren en te praten met spelers wat zij ervan vinden. En ben nog lang niet bij het moment om rigoureus, daar geloof ik ook niet in. Maar we zullen duidelijk de puntjes op de i moeten zetten op het moment als we de bal hebben. Maar ook zeer zeker als we de bal niet hebben. Ronald Koeman was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg bij ons in de studio, analist Mark van Hintem. De puntjes moeten op die gezet worden, zegt Koeman. Ja, ik vind dat hij een hele goede analyse geeft. Hij stelt zich ook heel kwetsbaar op. Hè. Zegt ook meerdere keren van, ik neem mijn verantwoordelijkheid. Het is mijn taak om ervoor te zorgen. En wat ik ook hoor in zijn stem is de teleurstelling. Vooral de teleurstelling als het gaat bijvoorbeeld om een wissel van Joey Veerman. Ik ken hem goed. Het is een trainer met een groot hart die heel veel waarde hecht aan relatie met zijn spelers. En als je dan zo'n Joey Veerman moet wisselen, doet hem dat ook pijn. En ik denk ook het feit dat hij vooraf voor het toernooi ook heeft gezegd van, we hebben een hele goede spelersgroep, hè, dus heel veel kwaliteit. En dat dan bepalende spelers als een Depay en een Virgil van Dijk, ja, gewoon niet thuisgeven. Maakt een fantastisch doelpunt wel, hè, Depay. Maar goed, over het hele toernooi is het nog gewoon te weinig. Puntjes op de i klinkt een beetje van, we zijn er bijna, we moeten nog een paar dingen doen. Dat is niet helemaal het gevoel wat veel mensen van Nederland zelf zal hebben. Nee, er moet een hele hoop gebeuren. En nu is wel blijkbaar ingedaald dat er uit een ander vat getapt moet worden. Dus de zweep gaat erover. Ik denk dat je zal zien dat we in de volgende wedstrijd wel heel scherp voor de dag zullen komen. En dat hij wellicht ook zijn tactiek en misschien ook wel ingrijpt in de spelers. Maar hij zegt ook, ik wil het niet rigoureus doen. Klopt, rigoureus, maar het kan ook zijn dat je op één of twee posities gaat wisselen. Hebben we er straks nog wel een vraagje over. En eerst maar eens even naar Mark Kloostra, Denemarken, Servië. Mark, durf bijna niet te vragen. 0-0 nog? Ja, 0-0 nog. Wel weer een afgekeurd doelpunt. Ondertussen een gevaarlijke voorzet van Højlund. Vanaf de linkerkant die door niemand van Denemarken wordt binnengelopen. Maar Servië scoorde, althans, Andersen met zoveel zijn eigen doelpunt op dit EK. Die schoot de bal echt keihard rechtdoor tegen zijn eigen doelnet aan. Maar het doelpunt ging niet door omdat Jovic buitenspel stond aan de basis van die aanval. Dusan Tadic en Jovic, dat was die andere invaller. Dus het doelpunt kwam eigenlijk tot stand door de dubbele wissel in de rust van coach Stojkovic. Het feestje ging niet door omdat Jovic buitenspel stond. Nou, het gefrommel die bal voor het doel kreeg. En toen Andersen die bal dus achter zijn eigen keeper schoot. Die er overigens niet meer was. Nu een duel op het middenveld waarbij de bal voor de voeten valt van Eriksen. Paas buitenkant voet. Is dit te belopen voor Skov Olsen? Antwoord is ja. Dan is het een hele fijne paas. Maar Skov Olsen tikt de bal dan langs de tegenstander. Maar dat doet hij zo hard dat de bal ook over de achterlijn hobbelt. En dat maakt dat er een doeltrap komt voor Servië. Dat bij deze tussenstand moet winnen. Ja, bij elke tussenstand moeten zij winnen. Dolberg gaat in de ploeg komen bij Denemarken. Dat is ook een oude bekende. Wie gaat er dan naar de kant bij de Denen? Dat is natuurlijk ook een goede vraag. Hè? Dat heb ik even niet gezien. Ik denk dat het Vestergaard is. Nee, de andere spits gaat naar de kant. Højlund gaat worden vervangen bij Denemarken. Een spits voor een spits. Het zegt misschien wel wat over de intenties van Kasper Hjulmand, coach van Denemarken. Een punt is genoeg voor de volgende ronde. En laten we bij Engeland ook maar hopen dat zij niet winnen. Want als Engeland, of als de nummer 3 van deze pool niet meer dan 3 punten haalt, komen we niet tegen Spanje. Klinkt heel ingewikkeld, maar... We gaan ons even beraden. Even de apparaat aanzetten hier. Intussen komt collega Henk van Steeg binnengelopen. Dat betekent dat we zometeen weer voetbalplaatjes gaan horen. Vanavond de voetbalplaatjes van Engeland. Eerst maar eens het voetbal van Engeland. Krijn. Ja, jullie gaan je beraden. Ik zit te tellen. Gele kaarten ben ik aan het tellen. Want het gaat om een tweede plaats in de pool. Slovenië staat momenteel volgens mij virtueel op die tweede plaats. Omdat die één gele kaart minder hebben dan Denemarken. Dus het gaat dus bij een gelijke stand, omdat alles gelijk is tussen Denemarken en Slovenië, om die gele kaart aan het einde van de rit. Dus die zijn heel belangrijk als het gaat om de tweede plaats. Om de eerste plaats is het gewoon Engeland dat een puntje pakt en dan gewoon eerste wordt. Dus kijken of dat misschien ook wel 3 punten gaat worden. Alhoewel Engeland het in deze fase ook niet makkelijk heeft. Heeft wel veel balbezit zo aan het begin van de tweede helft. Overigens alweer een kwartier onderweg. Maar gescoord en echt grote kansen zijn er nog niet. Zo even weer een vrije schop van Foden. En de Slovenen kregen die bal niet weg. Daar kwam nog een hoekschop uit. Dat leverde niet heel veel op. Nu is het Walker die net te laat komt. Ik denk dat de bal over de achterlijn was. En daar staat ook inderdaad de assistent scheidsrechter met de vlag. En dus is het Kyle Walker die zijn loopactie inzet. Maar die bal net niet voor kan slingeren. Want die was inderdaad een centimeter of 10 buiten het speelveld. Het staat nog altijd 0-0. Applausje van Southgate. Dat is dan voor de inzet voor de Engelse ploeg. Want ze staan nog altijd op 0-0 tegen Slovenië. Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de EK-landen. Henk van Steeg, aangeschoven in de studio. Fijn dat je er weer bent, Henk. Jij leidt ons eerder al rond in de wonderenwereld van de voetbalmuziek. Oostenrijk, België, Frankrijk en vandaag de muziek van het land dat nu dus aan het spelen is tegen Slovenië, Engeland. Ja, met jullie welbevinden wil ik jullie even terugnemen naar de wedstrijd van vanavond. Oranje tegen Oostenrijk, want je zei het al, we hebben het eerder gehad over Oostenrijk. En toen kwamen we tot het punt, wat is nou de Viva Hollandia van Oostenrijk? En toen vonden we eigenlijk het antwoord, I'm from Austria, van Reinhard Fendrich. Nou, 3 keer raden wat na die gewonnen wedstrijd tegen Oranje er gezongen werd in Berlijn. Ik begin nu al te sparen voor de wintersport. Ja, toch? Ja. Ja. Dit kun je meenemen. Dat is het team dus met inderdaad ook de spelers die het lekker mee zongen. Gaan we naar Engeland, naar het land wat al zo lang hunkert. Het Engelse nationale elftal sinds het WK van 66, inderdaad. En ze staan droog sinds die tijd. Getuige dit nummer. Wat mij betreft meteen de Viva Hollandia van Engeland te pakken. Voetbal is coming home, gemaakt voor het EK in 96 in Engeland zelf. Dit is toch de allermooiste die er is? Ja, dat wat mij betreft wel. Ik ga het ook vragen aan Engeland kenner en groot liefhebber van het Engelse voetbal, Tom van Hulsen. Goedenavond. Goedenavond. Klopt het wat Joram en wij al vinden? Dat het mooiste nummer is. Ja, nee. Ik zat zelfs helemaal mee te swingen net. Sorry dat we onderbreken. We duiken vanavond samen in die voetbalplaatjes van Engeland. Jij weet ook alles van dat Engelse voetbal. Is het echt zo dat heel het land op zijn kop gaat staan? Ja, het is nog niet aan het spel af te zien. Maar mocht het gebeuren dat ze dit EK winnen, dat het hele land ontregeld raakt? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Engeland vindt van oudsher dat zij het voetbal hebben uitgevonden. Ja. En je zei het 1966, het WK dat ze daar wonnen. Ja, toen dachten ze eindelijk, ja hoor, het is zover. Het voetbal is waar het hoort. En vanaf nu worden we elke 4 jaar wereldkampioen. Nou, dat is een beetje tegengevallen. Maar elk jaar hunkeren ze er wel weer naar. Elk toernooi hunkeren ze er weer naar. En elk toernooi denken ze ook weer dat ze een ploeg hebben die gewoon kampioen kan worden. Of het nou een EK of een WK is. Heel het land houdt er eigenlijk al rekening mee. En als het dan niet lukt, dan dan daalt de kritiek op die bondscoach neer. Ja. En dat nummer werd uitgebracht in 96. In dat nummer zit 30 Years of Hurt, want dat was 30 jaar na 66. Ja. Nou ja, inmiddels is het al bijna het dubbele, hè? Bijna 60 jaar. Ze zouden een nieuwe versie kunnen maken. 60 Years of Hurt. Ja. Ja. Gaan we naar 1970, want je zegt het al, iedere zoveel jaar komt die hunkering weer op het WK, 4 jaar later. Na 66, dat Engeland dus heeft gewonnen, ontstaat er eigenlijk een soort van traditie om de spelers, dat hebben we eerder ook gezien bij Oostenrijk en Duitsland, van het elftal een plaatje te laten opnemen. De kar wordt dat jaar getrokken door twee producers en liedjeschrijvers, Bill Martin en Phil Coulter. Dan hoor ik u denken, wie zijn dat? Nou, ze hadden al wat overwinningen op hun naam staan. Ik zeg 67, ze waren verantwoordelijk voor dit winnende liedje. Zeg het maar. Met al de strings. Ja, natuurlijk. Blote voeten. Zeker. En het Songfestival van 67. Nou, een jaartje later doen ze nog dunnetjes over. Gaan ze weer met een liedje van hun naar het Songfestival. Cliff Richard is dan de artiest. En ze willen zichzelf al feliciteren. Maar ze worden tweede, dus ze moeten Spanje dan feliciteren. Dan kan het Engelse elftal natuurlijk niet om deze twee grootheden uit het land heen. En in 1970 maken ze een heel album met allemaal mooie liedjes. Ook met Beatles covers, die zal ik jullie besparen. Maar Back Home is het liedje. Dit zijn allemaal mannen in strakke pakken die daar dan staan te zingen voor de BBC. Tom, nu ook weer denk ik hoog verwachte gespannen verwachtingen. Hoe liep het af in 1970? In 1970, dat was dus het eerste toernooi nadat ze wereldkampioen geworden waren. Ja, en toen dachten ze nog, we gaan het elke keer winnen. Ja. Nou, de finale van 66 was West-Duitsland-Engeland. Die won Engeland toen. Nou, in de kwartfinale van het WK in 1970 kwamen ze West-Duitsland weer tegen. En dat leek allemaal op rolletjes te lopen, want Engeland kwam met 2-0 voor. Maar uiteindelijk werd het 3-2 voor de Duitsers in de verlenging. Dus toen lagen ze eruit. En ja, dat was de eerste keer hurt voor de Engelsen. En er zouden er nog vele volgen. Na jaren van de muzikale en sportieve droogte gloort er eindelijk hoop in 1982. Dan treden de Three Lions, zoals het elftal ook wel heet, aan met Pete Spencer en Chris Norman. Die laatste kun je dan weer kennen als zanger van Smokey met hun hit Living Next Door To. Alice, heel goed inderdaad. Het voetbalplaatje van dat jaar krijgt de alleszeggende titel This Time We'll Get It Right. Hoor je ook wel in een stadion voorbij komen. Maar Tom, ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar this time had het moeten lukken. Hoe liep het af? Ja, het liep weer niet goed af. Nee. Nee. Nou, dat zit ook in je liedjes ingebakken. Hè. This time we'll get it right. Ze dachten echt, nou ja, nu, als het nu niet gaat gebeuren, ja. Dan nooit meer. Nou ja, drie keer winst in de pool. Dus dat leek allemaal goed te gaan. Ja. Toen hadden ze nog een tweede poolfase, ook met andere landen. Moesten ze tegen West-Duitsland weer 0-0. En tegen Spanje, ook 0-0. En omdat de Duitsers die andere wedstrijd tegen Spanje wonnen, gingen de Duitsers weer door. En Engeland lachte weer eens uit. Dat dus waren, ja. Zo ging dat in 82. Ja, afgelopen week hebben we veel zingende voetballers al gehoord. Maar de rappende, die we zijn op de dag van vandaag, kijken we daar eigenlijk ook niet meer van op. Zo'n eigen Memphis Depay die weer een rapplaatje dropt. Nou, vroeger was dat wel anders. We gaan terug naar begin jaren 90. Dan brengt Engeland 6 spelers, waaronder Paul Gascoigne, die komen opdragen bij de opnames. Gaan ze samen doen met de Manchester band New Order. Het voetbalplaatje gaat heen. World in Motion, maar had eerst nog een andere titel. Daar kom ik later op terug. En het plan is om alle 6 de spelers dan een zin te laten rappen. Dat was mooi verdeeld al een beetje in het hoofd. Maar het wordt anders, ze moeten auditie doen. 5 van de spelers worden afgekeurd. Een te Noord-Engels accent. En de speler die het uiteindelijk in zich heel mag gaan doen is international John Barnes. Ja, toch? Ja, lekker. En dat voor de 90s. Dit zou je zo nog op kunnen zetten. Het eerste idee was trouwens E for England. Maar dat is afgekeurd. Het zou volgens de Engelse voetbalbond te veel verwijzen naar een drugs met de letter E. Dan, als we naar de dag van vandaag gaan kijken, dan wat wordt er nu gespeeld? Vooral in de stadions. Ik heb het ook weer gezien op weg naar de wedstrijd. Inderdaad, in de speelstad werd het gisteravond alweer luid gezongen. Zeg ik Caroline, dan zeggen jullie... Ja, sweet Caroline. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, hier wordt het ook al mee gezongen. En zo klinkt het dus in het stadion. Origineel een ode aan Neil Diamond's tweede vrouw, Marcia Murphy. En Tom, hoe groot is dit nummer in Engeland? Nou, dat is enorm groot geworden. En eerlijk gezegd niet in Engeland, want ook in de Nederlandse voetbalstadions wordt dat om de havenklap nu gedraaid. Ja, het is gewoon een prachtig nummer, een prachtige meezinger. En good times never seem so good. Iedereen hoopt weer dat het nou een keer goed gaat worden. Ja, ook... Ook dit toernooi wordt het weer ontzettend veel op de tribune gezongen. Maar het, hoe heet het? Het zal nog even duren voordat het heel veel gezongen gaat worden. Want Engeland moet nog wel iets beter gaan spelen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, misschien gaan we het vanavond toch ook nog wel horen als ze gaan scoren. Nou, tot slot nog even de creativiteit van de Engelse fans. Want die zijn over de hele wereld vermaard. Dit jaar hebben ze voor aanvaller Phil Foden een liedje voor hem gemaakt. Let ook even op de melodie. Wie het weet mag het zeggen. Van wie is het origineel? Bruce Springsteen. Ja, donderdag in Nijmegen, inderdaad. Dat Dancing in the Dark, inderdaad. Ja, Can't Start a Fire Without a Spark werd Philip Foden's On Fire. He'll be playing the German of the Park. En daarmee besluiten we dit boek. Tom, dankjewel. Ja, gaan we nog even... Graag gedaan. Gaan we nog even kijken eigenlijk of die Engels wel iemand uit het park heeft gezongen. Wordt. Zullen we even gaan kijken? Spelen ze Slovenië al uit het park, Krijn? Nee, er bepaalt nog geen sprake van, want er staat nog steeds 0-0. En Slovenië, dat ook niet heel veel creëert hoor in deze fase van de wedstrijd, moet ik zeggen. Zo even was er wel een gele kaart voor Gehi, Engelsman, die Sporar onderuit trok aan zijn shirtje, ouderwets shirtje trekken. En die had geluk dat er nog een verdediger achter was. Achter hem stond dus, er was geen sprake van een doorgebroken speler, anders had het ook nog zomaar... erger kunnen zijn. De vrije trap leverde ook overigens niks op voor de Slovenen. De Engelsen hebben Cole Palmer zo even in de ploeg gebracht voor Saka. Maar combinerend is het nog echt armoede troef hoor bij de Engelsen. Er zitten geen mooie combinaties in. Ook ballen richting Kane komen simpelweg niet aan. Ja, nu hebben ze de bal weer rond de middenlijn. En is het kijken bij Gehi die nu de bal heeft waar de bal heen moet. Is er iemand die aangespeeld kan worden? Phil Foden misschien? Nee, die bal gaat toch weer terug richting John Stones. Aan de rechterkant van het veld die op de middenlijn staat. En dan is het Maynot. Die zich komt aanbieden. Hij moet een soort van verbindingsofficier worden op het middenveld. Maar ook dat komt nog niet echt uit de verf. Engeland-Slovenië, 72e minuut, 0-0. Mark Kloostra bij Denemarken-Servië. 71ste minuut 0-0. Het is bijna copy-paste. Er gebeurt ook niet zo gek veel. Behalve dan dat Servië opnieuw gewisseld heeft. En dat die Vlahovic, die spits van Juventus, eindelijk binnen de lijn is. Dus die coach... Stojkovic, die heeft de wedstrijd wat dat betreft een beetje opgebouwd. 0-0 houden tot aan de rust. Dan twee aanvallende middenvelders erin. En als het dan een kwartier voor tijd, of in dit geval 20 minuten voor tijd, nog steeds gelijk is, want Servië moet winnen, dan gooien we er een extra spits bij. En dat heeft hij dus gedaan. Nu gaat de bal de diepte in de richting van Mitrovic. Die kan de bal verlengen met het hoofd tot bij Zivkovic. Maar die is de bal dan kwijt, springt te ver van de voet. En dan kan Denemarken overnemen met Eriksen. Bal naar... naar wie ging die bal? Die ging... Ja goed, maakt niet uit. Naar Dolberg dacht ik. Ik zag het niet zo goed. Nu de bal naar de linkerkant. Naar Melen. Terug naar Hjulmand. En daar wordt de bal ingebracht door Melen richting Dolberg. Die krijgt een por in zijn rug, zeg, op de penalty stip. Scheidsrechter vindt het niks. Wijst wel naar zijn oortje. Een van de mensen bij de VAR is Paul van Boekel. Ja, bij Denemarken vragen ze zich allemaal af. Waarom is dit geen duwfout en waarom gaat de bal hier niet op de penalty stip? Dolberg wordt vastgehouden en krijgt daarna een duwtje. Ja, het is ook niet zo heel veel, toch? Milenkovic doet het, maar ja, hij valt heel mooi. En daardoor lijkt het heel wat. Het is natuurlijk wel met de bedoeling om hem een duw te geven. Het is niet per ongeluk. Maar goed, scheidsrechter heeft hier niet op ingegrepen. En de VAR ook niet, want we voetballen nog steeds in München. Nou ja, voetballen. 0-0. Goed, Henk van Steeg hier nog steeds in de studio. Dank voor een nieuw hoofdstuk in ons voetbalplaatjesalbum. Dit keer was het Engeland. Graag gedaan. NPO Radio 1. Bijna 1 minuut over 11:30. Hier is Annette Schut met de hoofdpunten. Het risico op hongersnood is nog altijd hoog in de hele Gazastrook. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol serieus krimpt om de geluidshinder en uitstoot te verminderen. Het college wil dat het aantal vluchten omlaag gaat naar maximaal 400.000 per jaar. Daarmee gaat Amsterdam lijnrecht in tegen demissionair minister Harbers. Surinamers die al tientallen jaren in Nederland wonen zonder de vereiste papieren moeten een verblijfsvergunning krijgen. De meerderheid van de Tweede Kamer doet die oproep aan het kabinet. Naar schatting 800 Surinamers die in Nederland wonen hebben geen paspoort. Dat leidt tot allerlei problemen met bijvoorbeeld de gemeente en de verzekering. In Kenia is het leger ingezet tegen de golf van protest tegen de omstreden belastingverhogingen. In Nairobi werd brand gesticht in het parlementsgebouw. Militairen en ordentroepen treden hard op. Zeker 8 mensen zouden bij de protesten om het leven zijn gekomen. Langs de lijn en omsteken. Laatste half uurtje. Engeland, Slovenië, Denemarken, Servië. Allemaal 0-0. Mark van Hintem kijkt mee in de studio. Mark, dat betekent dat in een halve minuut kan deze pool nog totaal op zijn kop komen. Dat is eigenlijk het enige wat ons op de been houdt. Dat is het enige wat ons wakker houdt, Tom, inderdaad. Ja, het is eigenlijk niet om aan te gluren. En dan kijk ik vooral ook naar Engeland. Wat vandaag ook weer een hele, hele slechte wedstrijd speelt. En waarin de sterspelers ook absoluut niet tot uiting komen. De hele voorhoede van Engeland niet gezien. En als je ook kijkt naar de spelopvatting, buitenspelers veel Foden en Saka die vooral naar binnen komen. In de fuik lopen Kane die een hele slechte wedstrijd speelt. Ja, het komt er gewoon niet uit. En dat Slovenië, ik denk dat de meesten een poster van een Engelsman boven in bed hebben gehad. Ja inderdaad. Dit is toch een sprookje voor die Slovenen. Ja. Dat je in de 75e minuut nog steeds 0-0 staat. Hè? Met eigenlijk beperkte spelers. En fantastisch om te zien, want ze kunnen zijn de pool echt dapper. Winnen, hè? Ja, het zou het zijn of niet. Ja, kan ook volgende tegenstander worden. Nou, interessant. Mark Kloostra, het is alles of niks voor Servië. Zie je daar ook wat van? Nee, helemaal niks. Nee, het is nog geen pomp of verzuipen. Is overigens wel weer gewisseld. Vladenovic is in de ploeg gekomen. Ja. Die moet het dan maar gaan doen voor Servië. Maar laat ze eerst maar eens een paar kansen bij elkaar voetballen. Want daar komt het nog niet van. Wel een dubbele wissel die klaarstaat bij Denemarken. Terwijl Servië in de persoon van die Mladenovic de bal heeft. Maar hem ook weer kwijt is. Niks aan de hand, zegt de scheidsrechter Eriksen. Als je opschiet is het 2-2. Maar dat doet hij niet. Draait een rondje om zijn asbal. Nu teruggelegd naar Hjulmand. Hjulmand, het is 20 meter. Kan schieten, hebben we tegen Engeland gezien. Doet hij niet. Geeft de bal naar rechts, naar Skov Olsen. Dan terug naar Ba. Misschien dat hij wel vervangen gaat worden. Via Hjulmand de bal terug naar Andersen. Diep op de helft van Servië. Hebben de Denen de bal nu stilstaand onder de voet. Want ja, Denemarken hoeft niet, hè. Die zijn met een puntje gewoon door in deze pool. En met deze tussenstand als eindstander zelfs nummer 2. Dolberg zet de bal voor naar de tweede paal. Melen moet daar de bal proberen binnen te houden. Dat is hem gelukt. Kan hem nu terugspelen. En dan moet de bal worden ingebracht door Højbjerg. Doet hij niet. Gaat naar Skov Olsen in de as van het veld. Moeite met de controle. Dus terug naar Højbjerg. Brengt die bal eens in. Nou, dat doet hij dan ook. Maar dan op de rand 16 wordt de bal eenvoudig uitgekopt. Wel weer heroverd door Højbjerg. Maar die maakt dan ook hens op het moment dat hij die bal verovert. En omvalt. En dat is voor de scheidsrechter een goede reden om te fluiten. 0-0 nog steeds. Waar blijft dat slotoffensief van Servië? Want zij moeten scoren, want ze moeten winnen tegen Denemarken. En het is 0-0. Engeland, Slovenië. Krijn, zitten die Engelsen wel bij elkaar eigenlijk tussen die wedstrijden door? Oefenen ze wel eens wat? Ja, vraag inderdaad, wat doen ze tussen de wedstrijden door? Maar ik neem aan dat ze wel in een hotel zitten met z'n allen. En dat ze ook ergens wel een trainingsveld in Duitsland hebben gevonden. Waar ze dan met elkaar ook af en toe een balletje kunnen trappen. Maar goed, de chemie ontbreekt in ieder geval bij het team van Gareth Southgate. Daar mislukt alles. En bij de Slovenen, ja, die houden vol, die houden stand. Die hebben trouwens zo even gewisseld. Een van de twee aanvallers. Benjamin Šeško, de man van Rasenballsport Leipzig. De 14 goals heeft hij gemaakt, is eraf gehaald. En Josip Ilicic komt in de ploeg. En als een middenvelder. En als een middenvelder met heel veel ervaring. Hij speelt tegenwoordig bij Maribor. Maar hij heeft 13 jaar lang in de Serie A gevoetbald. Nu is er wel een aardige bal op Harry Kane. Kane met de voorzet. En dan is er toch weer een speler van Slovenië. Dat is Zan Karnicic. Die de bal weg weet te werken voordat er een Engelsman tegen de bal aan kan lopen. Dat was aan de linkerkant Phil Foden. Die toch wel aardig was doorgelopen. Was op, goed op weg richting de goal. Phil Foden die twee keer gevaarlijk is geweest bij vrije trappen van de Engelsen. En nu staat hij klaar voor het nemen van de hoekschop. Foden staat klaar. Heeft geel gekregen trouwens in deze wedstrijd al. En staat nu heel geconcentreerd te kijken als hij de bal mag gaan schieten. Dat doet hij richting de tweede paal, richting de penaltystip. De bal gaat richting het hoofd van Kane. En dan is er geduwd, denk ik. Ja, want het is Drkuzic die onderuit gaat. En als een Sloveen, dat is geen Engelsman. En dan komt er een vrije trap dus die wordt gegeven voor Slovenië. 78ste, 79ste minuut zitten we inmiddels. Engeland, Slovenië 0-0. Schaatser Hein Otterspeer is de nieuwe ambassadeur van de Nierstichting. Dat maakt de organisatie maakt dat vandaag bekend. En we hebben hem aan de telefoon. Hein, goedenavond. Goedenavond. Ambassadeur bij de Nierstichting. Wat dacht je toen je daarvoor gevraagd werd? Nou, het was ook wel een beetje van beide kanten, denk ik. En ik heb het zelf ook aangegeven. Dus ja, het is hartstikke leuk dat dit tot stand is gekomen. En ik ben er eigenlijk ook heel erg trots op. Ja, en hoezo heb jij dat aangegeven? Waarom wilde jij dit graag? Vanuit mijn team, schaatsteam Regenborg, wordt er heel veel vanuit goede doelen gedaan. En wordt er ook echt met zorg gedragen, zeg maar. En dus er werd er ook de vraag bij mij neergelegd van ja, wat is jouw goede doel? Waarvoor zou jij je in willen zetten? En toen was het eigenlijk voor mij vrij snel duidelijk van ja, ik zou dat wel voor de Nierstichting willen doen. En toen kwam ik met mijn verhaal en toen zijn we daar werk van gaan maken. En dat sloeg eigenlijk hartstikke snel aan. Dus dat was hartstikke mooi. Ja, want jij hebt er zelf in de familie ook mee te maken, hè? Ja, klopt. Mijn vader is nierpatiënt. Dus ik weet eigenlijk niet beter. En vandaar was ook mijn eerste keuze natuurlijk gewoon heel makkelijk. En de Nierstichting was gewoon voor mij gewoon heel duidelijk. En een heel mooi doel om, een goed doel natuurlijk om iets goed terug te doen. En met mijn bereik zeg maar daarvoor in te zetten. Wat kun je gaan doen, Hein? En wat zijn zo de plannen om je als ambassadeur te laten gelden? Nou, ik wil de mensen vooral bewust maken, bewust laten worden van wat is de nierziekte, hoe gaan we daarmee om? En mijn persoonlijke verhaal heb ik ook gedeeld met mijn vader. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is om meer onder aandacht te brengen, om geld op te halen of voor onderzoek, om dat te bekender te laten worden en zo mijn steentje bij te dragen aan een beter milieu voor nierpatiënten en ook wat geld op te halen voor betere onderzoeken. Je gaat aanstaande zaterdag al beginnen, begrijp ik, met je ambassadeurschap. Wat ga je dan precies doen? Ja, dat klopt. Dat is een coast-to-coast challenge. Dat is een fietstoertocht vanaf Zoutkamp, dat ligt en boven in Groningen, naar Zoutelanden, dat ligt in Zeeland. En daar fietsen mensen in teams in één ruk door. En daar ga ik er zeker een stukje mee fietsen. En al die mensen hebben geld opgehaald. En het doel is ook om geld in te zamelen voor de Nierstichting. Om, zoals ik al zei, over onderzoek wat dingen beter te laten slagen in het leven. En het leven van een nierpatiënt eigenlijk draaglijker te maken. Nog beter te maken, ja. Jouw vader is dus een nierpatiënt. En ik heb begrepen dat hij ook niertransplantaties heeft ondergaan. Meerdere zelfs, hè? Ja, dat klopt. Ja, die zijn helaas allemaal wel mislukt. De een heeft het iets langer gedaan dan de ander. Maar ja, goed, hij is nu van de donorlijst af en heeft daar ook vrede mee. Heeft geaccepteerd. Mijn lijf wil dit eigenlijk niet. Wil geen andere nieren. Dus dan leg ik me hierbij neer. En het is ook gepaard gegaan met behoorlijke medische ingrepen. Dus hij heeft daar eigenlijk vrede mee. En heeft de keuze gemaakt. Ik ga voor de rest van mijn leven dialyseren. En daar heeft hij nu een ritme in gevonden. En dat gaat stabiel goed. Ja, jij zegt dus ja, deze problematiek die was er voor mij altijd al. Want jij hebt dat bij je vader natuurlijk allemaal meegemaakt. Hoe is dat om je vader in zo'n toestand te zien? Nou, ik zou zeggen ja, leuk is anders. Maar goed, ja, om even snel een kort voorbeeld te geven. Kijk, als de gemiddelde mens die kan natuurlijk zeggen, hey, ik ga morgen ga ik op vakantie en dan ga ik een week weg en dan kom ik over een week weer terug en dan heb ik een leuke vakantie gehad. Maar bij ons was dat eigenlijk heel anders, want ja, we moesten altijd naar een plek toe gaan. Waar dus de mogelijkheid was om te dialyseren. En dat heb je niet overal. Dus dat gaat met behulp van Dianet. Dat is een organisatie binnen de Nierstichting. En daarmee kun je dus eigenlijk via die organisatie op vakantie gaan. En ook alsnog vakantie vieren waar een dialyseapparaat beschikbaar is voor jou. En dat is natuurlijk iets, daar moet je altijd rekening mee houden. Dat moet je plannen, ver van tevoren. Niet overal op de wereld staat zo'n apparaat. Dus daar moet je rekening mee houden. Zeg je daarmee ook, Hein, want het is natuurlijk buitengewoon lastig, moeilijk, maar er is ook een soort hoop om op die manier ook dingen in te delen? Waar wil je precies naartoe? Nou, dat je ook, hoe moeilijk die boodschap ook is voor mensen, maar dat er ook iets van hoop is om goed door te leven, ondanks dat je in die situatie terechtkomt. Ja, dat klopt. Kijk, ja, dat is natuurlijk iets. Het leven gaat natuurlijk gewoon door. En als ik zie wat mijn vader eigenlijk uit zijn leven allemaal nog heeft gehaald, dat is echt bewonderenswaardig. En daar neem ik echt mijn petje nog elke dag voor af. En ik denk dat het ook een voorbeeld is voor nierpatiënten aan zich. En je kunt er nog zoveel mee dingen mee doen. Ze zijn nu ook bezig met een draagbare kunstnier. Nou, dat staat nog wel echt helemaal in de kinderschoenen. Maar ja, dat zoiets zou natuurlijk gewoon een perfecte oplossing zijn. Ja. Kijk, we spreken bij during dit interview. Hebben wij natuurlijk, worden onze nieren gewoon aan het werk gezet en wordt ons lichaam gezuiverd. En dat is natuurlijk bij een nierpatiënt niet zo. Die moet gewoon aan een apparaat hangen. En pas dan wordt zijn lichaam gezuiverd. En dat is natuurlijk het verschil. Dus ja, goed, bewust worden daarvan is denk ik al een hele stap. En dat is ook een beetje het doel. Ja, en op een dag onlangs heb jij je vader dus gebeld, Hein, en zei, hey, ik word ambassadeur van de Nierstichting. Hoe vond hij het? Ja, dat klopt. Die heb ik hem inderdaad verteld. En hij was een van de eerste natuurlijk. En hij was heel erg trots. Ik denk dat hij nog steeds heel trots is. Maar zo ben ik eigenlijk ook trots op hem. Zodat hij natuurlijk gewoon ontzettend goed heeft gedaan. En het leven leeft wat hij nu leeft. En en ben ik alleen maar heel erg blij dat ik als zoon zeg maar iets terug kan doen. Mooi. Ook al is het een kleinere vorm, maar het is wel iets. Dank voor dit gesprek, Hein Otterspeer. En succes in jouw nieuwe functie als ambassadeur van de Nierstichting. We gaan naar Dank u wel, jongens. En graag gedaan. We gaan naar Denemarken, Servië. Maar Klooster, lopen de emoties lichtjes op inmiddels? Zo? We gaan nader het einde. Ja, die lopen lichtjes op. Het is 0-0. Servië moet winnen. En Mitrovic vindt dat hij een penalty moet krijgen. En hij heeft wel recht van spreken, want zijn shirt, daar wordt wel degelijk aan getrokken door Melen. En daar krijgt hij dan uiteindelijk zelf geel voor. Voor een zwalbe of vanwege zijn overdreven boze reactie daarna. Dat weet ik niet precies waarom hij die kaart daarvoor kreeg. Eén van de twee. Maar ik had het idee dat hij ook wel recht van spreken had. Want er werd wel degelijk aan zijn shirt getrokken. Dat kon je duidelijk in de beelden zien. En ik heb niet in beeld zien staan dat de VAR ernaar gekeken heeft. Wat me dan ook weer verbaast. Zoals me dat vanmiddag ook verbaasde bij het Nederlands zelf. Dat toen Wout Weghorst op doel kopte en aan zijn shirt werd getrokken. Maar goed, dat is een terzijde. En het kan een heel belangrijk moment zijn geweest waar nog op wordt teruggekomen. Want ja, zo'n penalty en dan een eventueel doelpunt zet deze hele pool op zijn kop. En dus begrijp ik de woede van spits Mitrovic wel. Intussen is de bal in de voeten van Kasper Schmeichel. Het spel is dus gewoon weer hervat. En zitten we in minuut 86 bij die 0-0 stand. Christiansen ingevallen. Geeft de bal nu mee aan Heubjerg. Dan ligt er ruimte aan de rechterkant bij Melen. En er ligt heel veel ruimte aan die rechterkant bij Melen. Wil Denemarken ook nog aanvallen. Melen gaat de achterlijn halen. Nu nog een goede voorzet. Chip de bal naar de tweede paal. En dan bijna Dolberg. En ook bijna Christiansen. Maar die bal valt net naast het doel. En dan moet hij met een karate trap, heel hoog been, die bal met zijn voet over de doellijn tikken. Ook nog eens schuin richting het doel. Dat mislukt. Gaat niets opleveren voor Denemarken. Het blijft 0 tegen 0. Mark, heel even. Ik zag jou ook denken. Ze had best een penalty kunnen zijn. Ja, Mark had absoluut gelijk. Ze 100% strafschop. Hij wordt echt heel opzichtig aan zijn shirt getrokken. Het is onvoorstelbaar dat hier geen VAR naar kijkt. En hij krijgt nog geel. En hij krijgt nog geel voor protesteren. Het is onvoorstelbaar. Wat een fout. Wat een enorme fout. Laatste minuten bij Engeland-Slovenië. Krijn Schuitenmaker. Geen doelpunten nog altijd. En de Engelsen gaan proberen nog eens keer aan te zetten. Ze hebben de bal ter hoogte van de middenlijn. De Slovenen hebben een tweetal keren gewisseld. Zo even Goran Stankovic. Verdediger van Sturm Graz is in de ploeg gekomen. En een speler uit de Zwitserse competitie, Stelar, staat op scherp. Die moet dus geen gele kaart gaan krijgen. Palmer heeft de bal. Ver op de helft van de Slovenen. Maar dan is het Palmer die tegen een verdediger aanloopt. Eens kijken wat de scheidsrechter Turpin daar tegen te zeggen heeft. In eerste instantie is het Cole Palmer die in de ploeg gekomen is bij de Engelsen. Die de bal tegen die Slovenen aanloopt. Nou, dan komt er wel een vrije schop. Omdat het toch een obstructie was van Erik Janza. Een speler uit de Poolse competitie. Een vrije trap voor de Engelsen met Alexander Arnold. Ook hij is in de ploeg gekomen. Dus hij staat nu toch weer binnen de lijnen. Nadat het experiment met Alexander Arnold op het middenveld mislukte. En voor de Slovenen geldt dat als ze deze wedstrijd op 0-0 eindigen, dat ze voor de 9e keer op rij ongeslagen zijn. Inclusief de oefenwedstrijden en dergelijke voorafgaand aan dit Europees kampioenschap. Nu eens kijken wat die vrije trap gaat opleveren. Twee mannen staan er klaar namens Engeland. Phil Foden uiteraard. En met hem is het ook nog Alexander Arnold. En het is Foden die alle vrije trappen neemt. En die bal draait in richting de goal. Die keeper Jan Oblak komt eruit. Nou, die zal zich ook wel verbaasd hebben over deze Engelse ploeg. Die stelt zich toch in op een vlijmscherpe wedstrijd. Met mannen als Harry Kane, met Bellingham. Ja, die zijn toch behoorlijk onzichtbaar in deze fase van de wedstrijd. Al moet ik zeggen dat Kane toch best wel hard werkt. Maar dat komt er gewoon niet uit. Het wil gewoon niet lukken. En het is denk ik ook voor die spelers van Engeland om moedeloos van te worden. Komt opnieuw een wissel aan. Anthony Gordon komt in de ploeg bij de Engelsen. En dan hebben we het over een speler van Newcastle United die in de ploeg gaat komen. Nadat Foden een schot weet te plaatsen. Maar weer staat daar een verdediger heel goed opgesteld. Beste kans in de tweede helft was nog van Rice met zijn schot voorlangs. Gordon er dus in. Foden eraf nu in de slotfase van het duel. We zitten inmiddels in de 89ste minuut. Stand nog steeds gelijk. En de virtuele stand. En dan hoeven we nog geen gele kaarten te gaan tellen. Is dat Denemarken op een tweede plaats staat. En de Slovenen dus met 3 puntjes in het klassement van nummers die 3 bij Nederland zich gaat voegen. En dan kijken we even als die bal daar terecht komt bij Jordan Pickford. Daar is de in het oranje gehulde keeper van Engeland. Die de bal weet op te pikken. En dan Engeland weer in balbezit brengt op de eigen helft. En dan eens kijken wat er gebeurt met een van de Sloveense invallers. En dat is Celar. Die probeert wat onrust te schoppen, onrust te creëren als de Engelsen gaan opbouwen. Nou, dat daar hebben ze op zich geen last van. Maar even later wordt de bal wel buiten de lijnen gespeeld. Het is het Slovenië dat de inworp mag gaan nemen. De laatste seconden van de officiële speeltijd gaan wegtikken. Dat gebeurt in Keulen, waar we nog geen doelpunten hebben gezien. En er komt weer een grote verdediger in, Jure Balkovec. Een verdediger van Alanyaspor is het, die in de ploeg gaat komen. En dan is het Janza die naar de kant gaat. En zo gaan de Slovenen nog eens een keer wisselen. Het team van Matjas Kek. De 62-jarige coach die al sinds 2018 de bondscoach is van Slovenië. Hij werd in zijn carrière als coach 2 keer kampioen van Slovenië. En nu dus misschien wel voor het eerst in de geschiedenis in een groot toernooi. 2 keer deden ze mee aan het WK. 1 keer deden ze mee aan het Europees kampioenschap. Voor het eerst naar de knock-out fase van het toernooi. Misschien als nummers 3 moeten ze nog even in de wachtkamer. Maar de Slovenen schieten die bal wel naar voren. Belandt buiten de zijlijnen. En dus mogen de Engelsen gaan ingooien. Inmiddels in de extra tijd. Die is ingegaan en duurt 4 minuten. 0-0 de stand. Hoeveel minuten hebben de Serven nog om zich eventueel nog in het toernooi te spelen? Ja, eventueel, doelpunt maken is door naar de volgende ronde. Ja, dat weet ik, maar hoeveel 5 minuten hebben ze nog? Ja, dat was het antwoord op de vraag. Ja. Want we krijgen 5 extra minuten bij die 0-0 tussenstand. Als het zo blijft, ligt Kroatië eruit. En waarom vertel ik dat? Nou, dat vertel ik omdat Nederland dan niet tegen Spanje hoeft. Kunnen we die in ieder geval wegstrepen. Dat is toch de meest vervelende tegenstander die nog op de loer lag voor Oranje. De bal is in de voeten van de Servische keeper Rajkovic. En die trapt de bal nu hard en hoog naar voren. Daar waar Mitrovic het kopduel wint, maar de bal niet bij een ploeggenoot krijgt. Denemarken verdedigt uit en dat doen ze door de bal weg te rossen. Ja, zij hebben aan een punt genoeg. En bij deze tussenstanden als eindstanden gaan zij op basis van het aantal gele kaarten dat ze hebben gehad. En omdat dat er minder zijn dan Slovenië door als nummertje 2 van deze pool. En dan mogen ze gaan spelen tegen Duitsland. Dus dat is wel een uitwedstrijd. Maar goed, eerst deze wedstrijd maar eens over de streep trekken. Mitrovic pompt de bal, kopt de bal de 16 in. Maar op de achterlijn wordt er verdedigd door Denemarken. Andersen trapt die bal daar net voor de achterlijn weg. De eerste minuut van de extra tijd zit erop. Het levert wel weer een inworp op voor Servië. Dat nu wel ineens haast heeft. 4 minuutjes nog. En dan gaat er misschien toch nog een slotoffensief komen. Al hadden ze natuurlijk, wat mij betreft, ook wel een penalty kunnen en moeten hebben. En dan had het er hier allemaal heel anders voor gestaan in de pool. Nu de bal in de voeten van Milenkovic. Naar de linkerkant van het veld. Naar Milinkovic-Savic. Brengt de bal in richting 16. Er gaat weer een serve onderuit. Maar er wordt doorgevoetbald. Ook al omdat Servië via Vlahovic de bal houdt. Maar die wil dan openen naar de rechterkant. Raakt de bal verkeerd. Maar gelukkig voor Servië kan de bal nog wel worden binnengehouden. Eindelijk komt de tempo in deze wedstrijd. Eindelijk gaat Servië wat proberen. Mislukte actie van Tadic. Vindt de bal opnieuw voor zijn voeten. Deze actie is kappen naar rechts. Kappen naar links. Klaarleggen, schuiven met binnenkant voetredding van Kasper Schmeichel. Daar was Milinkovic-Savic op rand 16, maar hij probeert het met binnenkant voet. En dat is niet moeilijk genoeg om Schmeichel te verrassen. Nog 3 extra minuten, 0-0. Nog een minuutje te gaan bij Krijn. Ja, een minuut en Cole Palmer is de gevaarlijkste speler als het gaat om de invallers. Zo even kwam hij weer in de 16 meter bijna van de tegenstander. En nu is het Slovenië dat eruit kan komen. 4 Engelsen, 1 Sloveen. En die ene Sloveen die loopt zich dan vast op die 4 Engelsen. Peter Stojanov. Speelt in de Serie B in Italië bij Sampdoria. Hij loopt zich vast, want hij leek op weg naar de goal van de Engelsen, van Jordan Pickford. Zo, een schot van afstand. Ja, een pegel van afstand, van grote afstand. Het voelt een beetje aan als een soort ultieme poging van de Engelsen om hier nog drie punten te pakken met Alexander Arnold. Hij zou de malaise totaal kunnen doen vergeten als hij in de slotfase natuurlijk de 1-0 maakt van deze wedstrijd. De Engelsen hebben vier punten, pakken een vijfde punt bij een gelijke stand. En dan zijn ze de nummer 1 in deze pool. Ja, Spanje kunnen we dus wegstrepen bij deze stand. En dat betekent dus 50% kans dat Nederland tegen Engeland gaat spelen. En 50% kans dat de tegenstander gaat komen uit de pool met Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne. Dus daar kan het ook nog alle kanten op. En dus blijft het nog wel even spannend. Nu is het Engeland dat achterin de bal heeft. En dan wordt er gefloten door de scheidsrechter, door Turpin. En dan is het einde wedstrijd. Geen doelpunten in Keulen in het stadion van FC Köln. En ja, de Slovenen verliezen opnieuw niet. Een prachtige prestatie hoor. 9 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze zijn bij deze stand, als er niet meer wordt gescoord bij Mark, de nummer 3 in de pool. Ja, teleurstelling op het gezicht van Sarah Garrett Southgate is af te lezen. Want Engeland stelt opnieuw teleur. Ze worden wel de nummer 1 in de pool, maar ze worden er niet heel vrolijk van. Engeland 0-0 tegen de Slovenië. En die vieren het alsof ze Europees kampioen geworden zijn. We gaan naar Denemarken, Servië. Ja, daar komt er een vrije trap voor Denemarken. Je dacht misschien dat hij een penalty ging geven, of niet? Ik denk, hij gaat het goed maken. Nee. Nog één extra minuut is er over. Ja, dan gaat wel de Serf naar de grond als Pavlovic. Maar er is niet zo gek veel aan de hand. En vervolgens maakt Jovic een overtreding op Andersen. En dat betekent dat er een vrije trap komt in de eigen 16 meter voor Denemarken. Nog een minuutje volhouden voor de Denen. En dan blijft alles zoals het is. En blijven zij dus tweede. En gaan ze spelen tegen Duitsland. De groepswinnaar, dat is Engeland, gaat spelen tegen een nummer 3. En de vraag is dan een beetje of Slovenië nog doorgaat in het EK. Tijdens dit EK. Daar heeft het wel alle schijn van. Maar goed, zij moeten even de wachtkamer in. Bal naar voren getrapt door Schmeichel. En wordt dan over de zijlijn gelopen, laten we het zomaar noemen. En dus is er nog een inworp voor Servië dat nog 20 seconden heeft. Komt die bal nog een keer in de buurt van Schmeichel? Hij heeft net een bal moeten tegenhouden, maar dat was niet zo'n hele ingewikkelde. Er is nu wel haast bij de Serven, maar die zijn veel en veel te laat begonnen met die haast. En dat heeft ze eigenlijk ook niets opgeleverd, behalve dan dat penalty moment. Nu ook niet, want de bal naar voren belandt in de voeten van een Deen en kan worden uitgetrapt, letterlijk uitgetrapt. En is het afgelopen en dus wordt het ook hier 0-0. En dan is Slovenië door, hoor ik in mijn oor. Oké, die rekensom had ik dan nog eventjes niet gemaakt. Maar goed, 0-0 hier, 0-0 op het andere veld. Met andere woorden, er verandert helemaal niets in de stand van Engeland, Denemarken, Slovenië en Servië. En in die volgorde eindigt deze pool ook. En dat betekent het exit voor de Serven. Maar gezien deze wedstrijd gaan we daar helemaal niks aan missen. Mark van Hintem, onze analist hier in de studio. Had je dat verwacht toen je aan het begin van de avond binnenkwam? Dat er eigenlijk niks zou veranderen? Nee, absoluut niet. Nee, ik had ook verwacht dat Engeland zou winnen. Maar ja, ze spelen zo slecht. En wederom niet kunnen scoren. En ik vond het fantastisch dat de Slovenen nu inderdaad doorgaan. Ja, want het is toch wel bijzonder dat dit soort kleine landen bijna het leukste om naar te kijken zijn af en toe. Ja, dat is onvoorstelbaar. En als je dan kijkt naar Servië, wat toch ook gewoon goede spelers in zijn selectie heeft. En dan kijkt dan naar de bondscoach Stojkovic. Die, ik denk, nou, ik zou niet in zijn schoenen willen staan als ik vanavond terug moest vliegen naar Servië. Want die heeft ook nagelaten aanvallend te spelen. Je weet dat je moet winnen. En dan laat je bijvoorbeeld een Vlahovic niet spelen, Tadic niet spelen. En ze hebben helemaal niks afgedwongen. Ze hadden één moment, hadden ze penalty moeten krijgen. Maar meer niet. Het is gewoon echt heel slecht. Goed, dan even terug naar eerder vanavond. In de pool van Nederland is Oostenrijk de verrassende groepswinnaar. Dus niet Frankrijk, dat vanavond niet verder kwam dan 1-1 tegen Polen. Een bijdrage van Jan Kees van der Kun. De wedstrijd tegen Polen staat eigenlijk symbool voor het EK van Frankrijk tot nu toe. De entree is indrukwekkend en voor aanvang maken ze indruk. Maar op het veld wil het nog niet helemaal. Tegen Oostenrijk hadden de Fransen een eigen doelpunt nodig. Tegen Nederland scoorden ze niet. En tegen Polen moet het uit een penalty om op voorsprong te komen. En dat tegen een tegenstander die al uitgeschakeld is. Al is daar weinig van te merken. Niet bij de fans en niet bij de spelers. Tienduizenden Polen hebben zelfs van Dortmund een gezellige stad gemaakt. En de elf op het veld spelen tot het eindsignaal alsof er nog wel degelijk wat op het spel staat. Maar dat staat het juist voor die andere drie in de pool natuurlijk. Waaronder Nederland, dat speelt in Berlijn. Al zitten er hier ook Nederlanders. Ja, dat is een gevalletje verkeerde kaartjes. Eigenlijk wel. Het was een gokje om van tevoren een loting te doen. En verkeerd gegokt, maar alsnog een mooie pot hopelijk. Dus laten we hopen dat het in ieder geval nog iets wordt. Eigenlijk zijn jullie hier de spionnen om door te geven aan Nederland. Dat Polen en Frankrijk moeten verslaan op een gelijkspel in ieder geval. Ja, luister, kijk, het is misschien een ondankbare taak, maar iemand moet het doen. En wij offeren ons graag op daarvoor. Hoewel, misschien toch nog de goede wedstrijd gekozen. Want ook hier komen de berichten door van het toch wel abominabele niveau van Oranje. Terwijl wij hier kijken naar een misschien al wel even teleurstellend Frankrijk. Il y a de la déception chez les Bleus. Le sentiment de dat tegen Polen zelfs nog de gelijkmaker weggeeft. Er lijkt er nog meer in te zitten voor Polen, maar het blijft bij 1-1. En dan gaan de spelers van Polen toch echt als morele winnaar van het veld snel door naar de kleedkamer. Waar dozen pizza's naar binnen worden gebracht. Ja, dat mag als je al klaar bent op het toernooi. De Franse bondscoach Didier Deschamps zegt ondertussen dat hij tevreden is met het bereiken van de tweede ronde. Al had hij dat liever met een overwinning gedaan. Où on gagne pas, on peut pas l'obtenir. Donc il faut apprécier ce qu'on a fait. On est qualifié, donc voilà. Maar de lange nazit in de kleedkamer verraadt dat er bij de Fransen toch best wel wat zorgen zijn richting die knock-outfase. Mark van Intem, Nederland verliest, Engeland speelt gelijk, Frankrijk speelt gelijk. Hoe moeten we deze avond samenvatten? Ja, dat is echt ongelooflijk, maar het biedt hoop. Ik heb geleerd van de professor, ik volg zijn devies. We kunnen optimistisch blijven, want er zijn heel weinig grotere landen die goed spelen, behalve Spanje. Dat is echt de enige uitblinker tot nu toe. En voor de rest kan het allemaal nog heel spannend worden. Precies. Nou, we gaan kijken. Fijn dat je er was, Mark van Intem hier en Erik Scherder, dus die er eerder was. Daar refereer je aan de professor die ook bij ons was. Tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er morgenavond om 8:30 natuurlijk gewoon weer. Nog weer gewoon, ook met allemaal voetbalwedstrijden en nog veel meer. En de zender gaat nu ook gewoon gelukkig verder. Hè? Iedere avond om 11:00 met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Goeie avond. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er, KNAP is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. KNAP, de bank voor ZZP'ers. NPO Radio 1.